غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امات المومنین، تمام شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، سارے صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مفسرین، محدثین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، غوث اعظم، غریب نواز، خواجہ بہاء الدین نقشبندی، شیخ شہاب الدین سہروردی، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، امام غزالی، مجدد الفسانی، اعلی حضرت صدر شریعت صدر الفاضل مفتی احمد یار خان نعیمی، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، تمام مدنی قافلوں کے مسافرین، خصوصاً جو چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1433 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ ہے. عاشقان رسول نماز ظہر ادا کرنے کے بعد دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، ہزاروں معتکفین ہیں، مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں بھی امید ہے کہ بے شمار ناظرین مدنی چینل پر ہمارے مدنی مذاکرے میں اس وقت شریک ہوں گے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدنی منوں کو کس عمر سے روزہ رکھنا چاہیے؟ مدنی منے کو کس عمر میں یا کس عمر سے روزہ رکھنا چاہیے؟ 10 سال کی عمر ہو جائے نا تو اس وقت تو تاکید ہے کہ والدین اس کو روزہ رکھوائیں، جبکہ وہ روزہ رکھنے قابل بھی ہو. اور بہت چھوٹی عمر میں آج کل جو روزہ رکھوانے کا ہمارے یہاں ایک رواج چلا ہے، اس میں اخلاص کہیں ہوگا، ہر جگہ کا انکار نہیں ہے، لیکن اخلاص سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اس کی فوٹو کھینچتے ہیں، اخباروں میں دیتے ہیں، جو کہ حرام ہے فوٹو کھینچنا، پلس رسمی روزہ ہوتا ہے بچے کو تو وہ نیت پر قادر ہی نہیں ہے. جب بالکل ہی شیرخوار تو نہیں ہوتا، 2 سال کا 3 سال کا 4 سال کا بچہ جو ہے وہ نیت پر قادر نہیں ہوتا. جب نیت پر قادر نہیں، نیت تو شرط ہوتی ہے، اس لیے وہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ حج کے لیے تو چلیے وہ احرام کی اور اس کے ارکان کی نیتوں پر جزئیات موجود ہیں کہ اس کا جو ولی ہے سرپرست ہے وہ ساتھ ہے وہ کرے گا نیت, جبکہ وہ نیت پر قادر نہیں ہے. بچہ روزوں پر کہیں پڑا نہیں ہے کہ اس کے بجائے اس کے وارث اس کے جو ولی یعنی سرپرست نیت کر لیں. تو اب ایک تو یہ نیت پر قادر نہیں ہے, اب جب نیت پر قادر نہیں اس کو پتہ ہی نہیں روزہ ہوتا کیا ہے. اب مثلا بچے کو آپ پوچھیں کہ بیٹا روزہ کہاں رکھا ہے, وہ کبھی پیٹ پر اشارہ کرے گا پیٹ پہ رکھا ہے, کبھی سر پہ اشارہ کرے گا سر میں رکھا ہے, کبھی بولے گا فریج میں رکھا ہے, کبھی بولے گا امی کے پاس رکھا ہے. اب پتہ چلا کہ اس کو روزہ تو رکھنے کی نیت پتہ ہی نہیں ہے. اب نیت نہیں تو اس کا روزہ کیا, بیچارے کو زبردستی وہ بھوک پیاس کی شدت میں لوگ مبتلا کرتے ہیں, رات جگاتے ہیں دن سلاتے ہیں شام کو پھر وہ سیر و تفریح کے لیے لے جاتے ہیں اس کو, اور کھانے پینے سے باز رکھتے ہیں, مانگتا ہے تب بھی نہیں دیتے. حالانکہ واجب ہے جب بچہ کھانا پینا مانگے تو یہ والد پر واجب ہے کہ وہ اس کو کھلائے پلائے, نہیں کھلائے پلائے گا تو گناہ گار ہوگا. تو اب یہ جو روزہ بچوں پر مسلط کیا جا رہا ہے اب اس رسم کا کریں کیا. اب میری بات جو پوری نہیں سنے گا یہاں سے سن کر جائے گا, وہ اگر بولے گا کہ نہیں چھوٹے بچے روزہ نہیں رکھنا چاہیے تو مجھے برا بھلا بولیں گے, تو پورا سنے گا انشاءاللہ اس کی سمجھ میں امید ہے کہ آ جائے گا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. تو اتنا نا سمجھ بچہ جو نیت پر قادر ہی نہیں ہے. اب اگر اس کو روزہ رکھوا بھی لیا تو یہ تو ضروری ہے کہ وہ مانگے کھانا پینا تو دینا واجب ہے, تو کھلانا پلانا پڑے گا نہیں تو گناہگار ہوں گے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک کھوکھرا پار سے ریاض دیا ہوں. پاپا جان ہاں جی بارگاہ میں اکڑو سوال ہے, جو ہم گٹکا نے پان نے کیا تو روزہ بھی رکھا تو یہ دندا گسا تو مگر یہ کاتی کا نشان نہ تھا اندر ونن جا اثرات تھین تھا تو روزہ تھی ون یا نہیں تھی. پان اور گٹکا یہ کھاتے ہیں, انہوں پوچھا ہے سوال کیا ہے تو پان گٹکے میں یہ کتھے کے بارے میں بتایا, کتھے کے نشانات لگ جاتے, کتھے کتھا تو جب ڈالیں گے تو نشان لگے گا نا. اول تو یہ کتھا ہمارے پاکستان میں پیداوار نہیں ہے, یہ مٹی میں چمڑے کا رنگ چمڑا رنگنے کا رنگ ڈالتے جو میری تحقیق ہے جو کہ ظاہر صحت کے لیے مضر ہے, مٹی بھی مضر ہے, مٹی قلیل مقدار میں جو کہ مضر صحت نہ ہو اتنی حد تک تو جائز ہے, اور با مقدار ضرر یعنی نقصان کی حد تک مٹی کھانا حرام. لیکن میں پان گٹکے کو کھانا حرام نہیں کہتا, غلط فہمی نہ ہو جائے, میں نے یہ آپ کو مقدار بتا دی. اچھا پھر یہ میری تحقیق ہے, اس کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% ہی درست ہو. دوسرے یہ کہ ساری دنیا میں یہ نقلی کتا نہیں ہوتا, ہمارے پاکستان میں جو میری معلومات ہے وہ ہے ایسا, ہند میں اصلی کتا ہوتا ہے. بہرحال یہ کہ اب یہ انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ میرے حلق کے نیچے اثرات کتے کے پہنچتے روزے کی حالت میں, تو اس کا مسئلہ کیا. اب سحری کے وقت رات میں کھایا پان گٹکا اور دن میں اس کے اثرات پہنچے, تو اس میں یہ ہے کہ اگر صبح صادق سے پہلے کی کوئی غذا یا اس کا حصہ منہ میں رہ گیا ہے تو اگر وہ چنے کی مقدار میں ہے, چنے کے برابر, اور وہ حلق سے نیچے چلا گیا اس حال میں کہ روزہ یاد ہے, تو اب تو روزہ ٹوٹے گا. چرنایا چرنے کی مقدار یا اس سے زیادہ اگر ایسا ذرہ یا ایسا غذا کا حصہ یا ایسی کوئی چیز وہ نگل گیا جو ہے رات کے وقت کی تو اب روزہ ٹوٹے گا. اگر اس سے کم ہے سحری کے وقت کی کوئی چیز تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ روزہ شروع ہونے کے بعد جیسے صبح صادق کے بعد روزہ شروع کر لیا اور اب اگر تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور اس کا ذائقہ حلق میں گیا تو روزہ ٹوٹے گا. لیکن رات کا مسئلہ وہ ہے جو ابھی میں نے عرض کیا. اب یہ کہ کتنا حصہ وہ کتھے یا چھالیا کے اجزاء اور ذرات پہنچتے ہیں اب اس کا حساب تو کچھ اندازہ ہے نہیں کہ وہ چنے یا اس کے مقدار میں حلق سے نیچے جاتا یا نہیں. بہرحال پان اور گٹکا اس میں سراسر کھٹکا ہے کھٹکا ہے, صحت کے لیے یہ نقصان دہ بتایا جاتا ہے اور عموماً اس سے جو ہمارا مشاہدہ بھی ہے دیکھے بھی ہیں ایسے مریض کہ جو پان گٹکا کھاتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں ان کو بیچاروں کو یا تو گلے کا کینسر ہو جاتا ہے, منہ کا کینسر ہو جاتا ہے, گال سڑ کر ادھر سے سوراخ ہو جاتا ہے, ان کے مواد نکلتا ہے اور بیچارے بڑی بے کسی کی موت مارے جاتے. ایک تو ایسا کینسر کہ جو دوسروں کو نظر نہیں آتا, اگرچہ وہ بھی ہے تو تکلیف دے, لیکن یہ گال کا پھٹ جانا ادھر کا پھٹ جانا جہاں سے بھی وہ چھالیا یعنی یہ گٹکے وغیرہ دبا کے رکھتے ہیں نا منہ میں تو جدھر زیادہ دبا کے رکھتے ہیں ادھر پہلے چھالا پڑتا ہے, چھالا پڑتا ہے ٹھیک ہوتا ہے پڑتا ہے ٹھیک ہوتا ہے, آخرکار یہ چھالا ٹھیک نہیں ہوتا. چھالا یہ زخم ہی کی ایک صورت ہے, پھر یہ چھالا بڑھ بڑھ کر وہ پھر یہ حصہ پھاڑ دیتا ہے, کینسر کی صورت دھار لیتا ہے اور بےچارا وہ اس کو اذیت یوں بہت ہوتی ہے کہ لوگ اسے گھن کھاتے ہیں, اس کو اس کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے, پھر یہ چھپاتے ہیں کپڑوں سے اور بدبو الگ آتی ہے اس میں سے, تو اس طرح پھر یہ بےچارے آخرکار دم توڑ جاتے ہیں. اس لیے میں تو یہی صلاح دیتا رہتا ہوں مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ پان اور چھالیا سے جان ہی چھڑا دو. یہ پنجاب والے اچھے ہیں, یہ لوگ پان چھالیا ان کی عادت کم ہوتی ہے بہت کم, لیکن ہمارے یہ باب المدینہ باب الاسلام یہ منہ لال لال رکھتے ہیں. ہمارے ناتخوان میں بےچارے جو یہاں کے ہیں نا یہ منہ لال رکھتے ہیں پان چھالیا کھاتے رہتے ہیں, حالانکہ آگے چل کر ان کی آوازوں کا بھی تباہ ہونے کا پورا امکان ہے, لیکن بس وہ عادت چھوڑتے نہیں ہیں. یہ منہ بدنما ہو جاتا ہے دانت بدنما ہو جاتے ہیں, پھر ناچری پڑتے تو یہ دانت ان کی شکایت کرتے ہیں کہ اس کو سمجھاؤ یہ پان کھانا گٹکا کھانا چھوڑ دے. سمجھدار آدمی تو ایسی حرکت نہیں کرتا, یہ بےچارے نادان لوگ جو ہوتے ہیں نا سمجھ قسم کے اس میں ہر طبقہ موجود ہے تو یہ منہ لال کر لیتے ہیں دانت بالکل خراب کر ڈالتے ہیں. اصلی کتھا ہو صحیح پان ہو اکا دکا ٹکڑے اصل اور درست چھالیا کے ہوں اور وہ کبھی کبھار آدمی کھائے نا تو وہ آدمی مطلب بولے کہ چلے, لیکن یہ جو ہمارے جس انداز پر آپ کو کھایا جاتا ہے اس انداز کو میں نادانی بولتا ہوں, مطلقاً پان کھانے کو نادانی نہیں بولتا. تو یہ جس انداز میں کھا رہے ہیں اس سے جان تھوڑا ہے. اب یہ بولے کبھی کبھی کھاؤ تو اس کو انگلی دو گے تو ہاتھ پکڑ لے گا کہ آپ اس کے حال نہیں کہ آپ کبھی کبھی کھا کر گزارا کر سکیں, تقریباً یہی حال ہے. اس لیے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری اس کو کھانا ہی چھوڑ دو. آپ نے جو ڈرایا نا بابا کہ اس سے کینسر ہو جاتا ہے یا اس سے فلاں فلاں بیماریاں ہو جاتی ہیں, میری بات استعمال کرنے والوں سے بات ہوئی ہے تو یوں جواب یہ بات اوقات یہ دیے جاتے ہیں کہاں کینسر ہوتا ہے سب کو تھوڑی ہوتا ہے, دیکھو وہ اتنے عرصے سے کھا رہا ہے وہ اتنے عرصے سے کھا رہا ہے وہ اتنے عرصے سے پی رہا ہے, نہ اس کا پھیپھڑا خراب ہوا ہے نہ گردہ خراب ہوا ہے نہ اس کو کینسر ہوا ہے نہ منہ سڑا ہے کچھ بھی نہیں ہے, خالی جرا دے رہتے ہو. وہ نہیں مطلب جس کو عادت ہوتی ہے نا بابا وہ جواب بڑے پھر انوکھے ٹائپ کا دیتا ہے. یہ بےچارے جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں خود فریبی میں مبتلا ہے. جیسے ہمارے بعد حارث نہیں بیوقوف طرح کے بعض اوقات آ جاتے ہیں پولیس والے, ان میں ویسے ہی عموماً کم ہوتی ہے. تو بعض اوقات ایسے پولیس والے آ جاتے ہیں ہمارے پاس, اب وہ تھانے کے ہوتے ہیں, ان پر سختی چلتی نہیں ہے زیادہ. تو یہ ان کو اگر کوئی سمجھایا جائے نا, ارے یار کچھ نہیں ہوتا, ارے یار کچھ نہیں ہوتا, حالانکہ یہ بیوقوف روز مارے جاتے ہیں. پہلے ان کو دہشت گرد گولی مارتا ہے, یہ راستے جاتے تاکہ میرا شکار جو ہے وہ نمایاں ہو جائے. لیکن یہ پھر بھی بولتے, دیکھتے ہیں لاشیں اٹھاتے ہیں پھر بھی بولتے یار کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ہے مطلب یہ اپنی جب یہ کہ نادانی پکڑی جاتی ہے نا تو اس کو جھیپ مٹانا بولتے ہیں. جھیپ مٹانے کے لیے حماقت بھرے کلمات جملے ان کے منہ سے نکلتے ہیں. اس کو آپ نادانی حماقت کہہ رہے ہیں نا, وہ اس کو تو ہمت کہتے ہیں نا, یہ ہمت ہے یا بہادری ہماری, ہم نہیں آپ بھاگنے کا موقع نہیں ملتا تو مارے جاتے ہیں, یہ ہمت ہے بےچاروں کی, ورنہ بھاگ جاتے ہیں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا, بھاگتے ہی نا یار, بالکل ایسا بھاگتے ہیں کہ مت پوچھو بات. بلکہ ایسی جگہوں پر جانے سے ڈرتے ہیں, ڈیوٹیاں لینے سے ڈرتے ہیں, لیکن اب یار کو مجبوری ہے تنخواہ. ایسے تھانوں میں تو بڑے بڑے افسران جاتے ہوئے کتراتے ہیں کہ جہاں حالات خراب ہو. ایسے جو کہ بادشاہ ہوتا ہے اس علاقے کا بے تاج بادشاہ, اگر اس کے علاقے میں صدر کا بھی مرڈر ہو, وزیر اعظم کا بھی قتل ہو جائے نا, تو اسی تھانے کا ایس ایچ او اس کی ایف آئی آر پھاڑے گا. اتنا بڑا اس کا رتبہ ہوتا ہے اس فیلڈ میں ایس ایچ او کا, تھانے دار کا. تو ایسے علاقے میں تھانے دار بھی جاتے ہوئے کتراتا نہیں جاتا کہ جہاں خطرات ہوتے ہیں, کیوں اس کو بہت جلدی نشانہ بناتے ہیں, مار ڈالتے ہیں دہشت گرد. اگر ان کے خلاف یہ کاروائی کرے تو اس کو چھوڑتے نہیں, تقریباً یہ مار دیتے ہیں, آگے پیچھے جا کر انتقام لے لیتے ہیں. اللہ کرے ہمارے ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے. بڑے ظالم لوگ ہیں یہ, بہت یعنی کہ بے قصور لوگوں کو مار دیتے ہیں. اب تھانے دار کو بھی اگر مارا, انہوں نے تو ظلم تو کیا نا. اگر تھانے دار نے کسی دہشت گرد کو پکڑا تو اس نے کیا غلط کیا, درست تو کیا, تو پکڑنا ہی چاہیے اس کو. لیکن بارہ لے کے اس کے دوسرے ساتھی انتقام لے لیتے ہیں, یا وہی باہر نکل کر انتقام لے لیتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارا ملک امن کا گیوارہ بن جائے. تو یہ ضمن میں نے عرض کیا کہ بعض یہ نادان پولیس والے بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور بھاگ بھی جاتے ہیں اور ڈیوٹیاں بھی نہیں لیتے. اب ڈیوٹیاں نہیں لیتے اس کو نادانی بھی نہیں کہیں گے, ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے. میں ایک جنرل بات کی آپ سے, بات پر بات نکلی دو کہ یہ سب دیکھتے ہیں کہ پان گٹکے سے نقصان ہو رہا ہے, کئی عزیزوں کو ان کے نقصان پہنچا ہوگا, لیکن یہ اپنی جیب مٹانے کے لیے, آپ جیسا کوئی بولے گا تو شرم مٹانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا یہ کہتے ہیں. لیکن مجھے اب تک ایسا کوئی نہیں ملا جو کہ کچھ نہیں ہوتا, مجھے یاد نہیں پڑتا. میرے سامنے تو شرمندہ ہی ہوتے ہیں, مسکراتے ہیں, ہنس کے چپ ہو جاتے ہیں, یہاں بولتے تھے گھبرا کے, مگر وہ چھوڑتے ہیں, چھوڑنے والے کم دیکھیں. دو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں لیکن چھوڑنے والے کم دیکھیں, چھوڑتے بہت کم ہیں. ہاں بول دیتے ہیں جوش میں آ گئے, مگر ایسا یعنی کہ موسی مرض ہے یہ بھی ایک طرح کا گویا, کہ یہ پیچھا نہیں چھوڑتا. اب مقدر میں کینسر اسی وجہ سے لکھا ہے اور موت اسی وجہ سے لکھی ہے, تو اس نے کھانا ہی کھانا ہے, اس کو ہم نہیں چھڑا سکتے. کوشش کرنی چاہیے. اس جملے کو بھی بنیاد بناتے ہیں, جب ڈاکٹر وارننگ دیتا ہے نا تو چھوڑ بھی دیتے ہیں. ایسے دیکھیں, ایسے دیکھیں, ایسے بھی دیکھیں کہ پھر بہت شرماتے ہیں, منہ چھپاتے ہیں, کیونکہ میں 10 بار منع کر چکا ہوتا ہوں. ویسے پیر کے لیے جان حاضر ہے لیکن نفس حاضر نہیں ہے, تو یہ پھر بہت شرماتے ہیں کہ پیر نے صحیح بولا تھا کہ مت کھا مت کھا مت کھا, اب ڈاکٹر نے 1000 روپے لے کر مشورہ دیا کہ مت کھا, تو ناک کٹوا کر رب چھوڑ دیا. ناک کٹتی ہے تو منہ کس منہ سے مجھے منہ دکھائیں گے, تو میری مان لو نا یار, ڈاکٹر کی وہ ناک کٹوا کے ماننی پڑے گی, پیسے دے کر ماننی پڑے گی. میں مفت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مت کا, تو مفت کا مشورہ بس وہ نہیں سمجھ میں آتا. کتنی مطلب عجیب چیز ہے, یہ منہ میں ہے تو نہ اللہ کا نام لے سکتا ہے آدمی, نہ درود پاک پڑھ سکتا ہے, تو منہ بلاک کر دیتا ہے, یہ بلاک یعنی تالا لگا دیتا ہے منہ پر, ذکر اذکار کر نہیں سکتا. یوں بھی اپنے کو نہ چلے یار پان گٹکا. دانت خراب کر دیتا ہے، منہ خراب کر دیتا ہے، خالی پان گٹکا نہیں ہے اس کی بہت عجیب و غریب، یعنی کہ وہ کیا بولنا چاہیے، اولاد ہے، اب میں اس کو حرام کی اولاد بھی نہیں بول سکتا، عجیب و غریب اس کی اولاد ہے، کسی کو مین پوڑی بولتے ہیں، کسی کو پتا نہیں وہ سپاری کا نام دیتے ہیں، کسی کو خوشبودار سپاری کا نام دیتے ہیں، کسی کو وہ سونف سپاری کا نام دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا طرح طرح کی پوڑیاں آتی ہیں، یہ ان میں اتنے ڈالے ہوتے ہیں گھٹیا قسم کے، عام طور پہ میں سب کو نہیں بولتا، عام طور پہ گھٹیا قسم کے اتنے ڈالے ہوتے ہیں جو گلے کے لیے منہ کے لیے سخت مضر ہیں، یہ بھی کھاتے ہیں، طرح طرح کی پوڑیاں کھاتے ہیں، پیکٹ چھوٹے چھوٹے خوبصورت ہوتے ہیں پیکٹ، اندر میں سمجھو زہر ہوتا ہے، زہر، بچے بھی کھاتے ہیں، بڑے بھی کھاتے ہیں، دعوتوں میں مہمان آتے ہیں تو ان کے سامنے یہ تھالی میں سجا کر پیش کرتے ہیں، خود نہیں بھی کھاتے تو مہمانوں کو کھلاتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث شریف ہے نا کہ جو اپنے وہ مومن وہی ہے جو اپنے لیے جو بات پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے، اب خود کھانا پسند نہیں کرتا کہ یہ مضر صحت ہے، دوسرے مہمان کو کائے کو کھلاتا ہے جو بھائی سے رحمت بن کر آیا ہے تیرے لیے، کھلاتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، مطلب کوئی عیب ہی نہیں رہا، عیب کیا مطلب، یعنی کہ یہ تو فخر ہے، اس پر تو کاروبار چلتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں چلتی ہیں، لیکن دیکھیں پھر کان کھول کر سن لیں، میں نے اس کو حرام یا ناجائز نہیں بولا، میں نے اس کے طبی نقصانات آپ سے عرض کیے ہیں، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ پان خور طبقہ، گٹکا خور طبقہ، یہ اپنے کو ملے گا رات کو، کبھی رات کو انشاءاللہ ان کی گرفت کریں گے، ابھی تو یہ مطلب آپ سمجھدار ہیں گے، ابھی یہ کہاں ہوگا، ابھی مدنی چہرہ پر نہیں ہوگا، ابھی یہ رات زیادہ تر رکھڑتے ہیں اس طرح کے اور دن کو سوتے ہیں، یا کام دھندے میں وہ لگے ہوں گے بےچارے، ابھی اپنے وہ سن نہیں رہے ہوں گے، ابھی تھوڑا پنجاب سن رہا ہوگا، پنجاب رات کو سوتا ہے دن کو جاگتا ہے، تو وہ پان گٹ کے کھاتا نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر، پنجاب میں بھی وہ کھاتے ہیں جو میری برادری کے، اردو بولنے والے، میمنی بولنے والے، ہم مہمان ہیں، لیکن جس کو مہاجر بولتے ہیں نا آج کل عرف میں، وہ طبقہ پان گٹ کے زیادہ کھاتا ہے، باب الاسلام میں بہت پایا جاتا ہے یہ، پنجاب میں کم، ملتان شریف وغیرہ میں پایا جاتا ہے، تو یہ پان گٹکا زیادہ کھاتا ہے، ہم لوگ زیادہ کھاتے ہیں، صرف صاف بات کرنا، ہماری برادری زیادہ کھاتی ہے، افسوس، تو اس وقت یہ کہ پنجاب میں امید ہے کچھ لوگ سن رہے ہوں گے، لیکن کام دھندے میں ہوتے ہیں، ابھی ناصرات تھوڑی بہت سن رہی ہوں گی، لیکن وہ بھی وہ افطاریوں کی اور تیاریاں، خیر جن کے نصیب میں ہوگا وہ سن رہا ہوگا، لیکن اس وقت تو الحمدللہ فیضان مدینہ میں تو ہزاروں معتکفین سنی رہے ہیں، اور دنیا میں وقت کا فرق ہوتا ہے، کہیں کوئی وقت ہوگا، کوئی وقت ہے، انشاءاللہ لاکھوں ہمیں سن رہے ہوں گے اس وقت، انشاءاللہ عز و جل، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم عطاری ہے، وہی لکھا جا عرض کر رہا ہوں. پہلے بابا جانی کو رمضان مبارک کی خوشیاں مبارک ہوں. بابا جانی میرا سوال یہ ہے کہ رمضان مبارک کا چاند جو ہے نا وہ لیٹ نظر آئے اور دیر ہو جائے تو نماز پوری پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد مکمل نماز وتر بھی پڑھ لیں، نفل بھی پڑھ لیں، عشاء کی نماز مکمل پڑھ لیں، اس کے بعد اعلان ہو تو تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس کا جواب بتا فرما دیجیے، جزاک اللہ. تراویح کا وقت جو ہے عشاء کے فرضوں کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے، وتر پہلے پڑھ لینے میں ویسے بھی کوئی ناجائز نہیں ہے، اگر تراویح سے پہلے کوئی وتر پڑھ لیا کرے تو گناہ نہیں ہے، اگرچہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ تراویح کے بعد وتر پڑھے جائیں، اور تو اگر پوری نماز پڑھ چکا وتر نفلیں جو بھی یہ پڑھنا ہے پڑھ چکا رات کے سمجھو کہ عشاء کے چند گھنٹوں کے بعد میں کہ صبح صادق سے کچھ پہلے بھی چاند کی رویت ثابت ہو گئی, رویت ہلال. اس میں گواہ شرط ہے, جو شرائط ہیں اس کے مطابق گواہ مل گئے, چاند ثابت ہو گیا, تو ایسی صورت میں تراویح سنت موقعہ ہو گئی. اب بھلے ڈٹ کر کھانا آپ کا رہ جائے رہ جائے, پانی پی کر بھی سحری کی سنت تو ادا ہو ہی جائے گی, تراویح پڑھنی ہوگی 20 رکعت. تو رات کو دیر سے بھی تراویح پڑھ لینی چاہیے, پڑھنی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عدنان اتاری, مرکز الاولیاء لاہور, سخاوی کبینہ سے عرض کر رہا ہوں. باپا میرے آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ رمضان المبارک آتا ہے تو دل کہتا ہے سارا دن ساری رات مدنی مذاکرے چلتے رہیں, نمازوں کے اوقات کے بعد ہمارا دل لگا رہے آپ سے, آپ سے ہم علم دین سیکھتے رہیں, یہ سعادت صرف رمضان المبارک میں ملتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مدنی مذاکرہ اور مدنی چینل جو ہے نا, یہ رمضان المبارک میں تو الحمدللہ بہت دیکھا جاتا ہے, اور جتنے بھی چینلز ہیں کم از کم پاکستان میں میں سمجھتا ہوں ان میں سب سے زیادہ یہی دیکھا جاتا ہوگا. اور مذہبی نام پر جو چینلز ہیں, اگرچہ مذہبی چینل پاکستان میں تو ایک بھی نہیں ہے میری معلومات کے مطابق, نہ ہند میں کبھی سنا, نہ دنیا میں کہیں اردو کا میں نے سنا, یعنی خالص مذہبی چینل. مذہب کا نام تو وہ لیتے ہیں پیسے کھینچنے, جو بھی نام جس طرح بھی آدمی کھینچے کرتے ہیں نا, کوئی نعت پڑھ کے پیسے کھینچتا ہے, کوئی قرات کر کے پیسے کھینچتا ہے, کوئی بہت طریقے سے کھینچتے ہیں پیسے دین کا نام لے کر لوگ. تو اس طرح چینل میں بھی لیتے ہیں کہ ہمارا چینل مذہبی ہے, عورتوں کو لاتے ہیں, یہ میوزک بجاتے ہیں, یہ کس مذہب میں, اسلام میں تو نہیں ہے. بے پردہ عورتوں کی نمائشیں اور موسیقیاں اب کہیں اور ہوں تو یہ وہ آپ جانو. تو اس لیے وہ مذہبی چینل 100% اسلامی چینل تو ایک ہی ہے, اس کا نام مدنی چینل ہے الحمدللہ. اس میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں, آپ کے سامنے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو الحمدللہ کہ رمضان المبارک میں جذبہ دین کا بہت بڑھ جاتا ہے, تو مدنی چینل بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے, اور ایسا طبقہ اس کو دیکھتا ہے کہ جو حالانکہ بے نمازی ہوتا ہے, روزے نہیں رکھتے, اس طرح کے بھی یہاں تک پتا چلا ہے کہ جمعہ تک نہیں پڑھتے. اور عوام میں جو مشہور ہے نا کہ وہ 3 جمعے مسلسل نہ پڑھو تو وہ کافر ہو جاتا ہے, یہ عوام میں مشہور ہے, شرن ایسا نہیں ہے. وہ 3 جمعے مسلسل جو نہ پڑھے اس کے دل پہ مور لگ جاتی ہے, اس طرح کی روایت تو ہے مجھے یاد پڑتی ہے, لیکن کافر نہیں ہوتا جبکہ فرضیت کا انکار نہ کرتا ہوں. تو یوں 3rd جمعہ پڑھ لیتے ہیں, 2 جمعے چھوڑ دیتے ہیں. یہ خیر ہر جمعہ فرض ہے, ہر 5 نمازیں فرض ہیں, جمعہ ہی فرض نہیں ہے, تاکید زیادہ ہے جمعے کی, لیکن 5 نمازیں اپنی شرائط کے ساتھ مسلمان پر فرض ہیں. تو اس طرح کے لوگ بھی مدنی چینل دیکھتے ہیں, مدنی مذاکرے میں ان کو مزہ آتا ہے, کیونکہ مدنی چینل میں ہماری حکمتیں ہیں, حکمت عملیاں ہیں الحمدللہ. اس میں ہم شرعی احکام بھی بیان کرتے ہیں, پھر وہ طبی شگوفے بھی پیش کرتے ہیں, وہ ڈاکٹری اور طبی جو اپنی معلومات کے حساب سے, پھر دنیاوی فائدے کی باتیں بھی اس میں پیش کی جاتی ہیں. تو یوں یہ مدنی مذاکرہ جو ہے نا, یہ ٹیکنیکلر ہوتا ہے, اس میں حکمت بھری باتیں بھی بیان ہوتی ہیں. تو یوں ہر طرح کے افراد کے لیے اس میں دلچسپی کا باعث ہے, یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی دلچسپیاں اس میں گائے گائے آ جاتی ہیں. مدنی منع بھی آپ کے سامنے ہی ہے, ان کے بھی سوال جواب آتے ہی ہیں, سوالات آتے ہیں الحمدللہ. تو یہ حکمت ہے کہ دین جو ہے وہ حکمت سے پھیلا جائے, تو طبی بات بتانا بھی کوئی جرم نہیں ہے جبکہ وہ ہو درست اور اس میں کوئی شرعی طور پر قباحت نہ ہو. ہاں کسی کے علاج میں جہاں تک ہاتھ ڈالنے کا تعلق ہے تو غیر طبیب کے لیے غیر طبیب کے لیے کسی کے علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے, لیکن یہاں کسی فرد مخصوص کے علاج میں ہاتھ ڈالنے کی بات نہیں ہے کہ جنرل وہ شگوفے بیان کیے جاتے ہیں جو لوگوں کے لیے مفید ہوتے ہیں. اب اگر آپ کو وہ مرض ہے جو بیان کیا گیا تو ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے وہ علاج کریں, حکیم سے مشورہ کر کے علاج کریں, یہ ضروری ہے. یہاں تو جنرل مطلب شگوفے پیش کیے جاتے ہیں, جیسے طب کی بہت ساری کتابیں پائی جاتی ہیں, بلکہ حدیثوں میں بھی جو علاج بیان کیے گئے ان کی شروعات میں حساب لکھا ہوا ہے کہ بغیر طبیب کے مشورے کے حدیثوں میں بیان کر رہا علاج نہ کیا جائے, کیونکہ حدیث شریف میں بھی مخصوص مریض کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا. اب وہی علاج ہر مریض کو چلے یہ ضروری نہیں ہے, اس طرح کا بھی ہوتا ہے, تو اس لیے طبیب کا مشورہ ہو. بہرحال ہر طرح کا آدمی الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھتا ہے, یہاں تک کہ غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں, یہ اطلاعیں ہیں. اور بعض اوقات اپنے مدنی چینل جو پابندی سے دیکھتے ہیں یا جو حاضرین, ان کو یاد بھی ہوگا کبھی کبھی مدنی مذاکرہ سن کر پیغامات آتے ہیں اور غیر مسلم الحمدللہ مسلمان ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اشکالات پیش کیے ہیں مسلمان ہونے کے لیے اور پھر جب ان کو سمجھایا گیا تو مسلمان ہوئے ہیں, ایسا بھی مدنی مذاکروں میں ہوا ہے. یہ حاضرین کو یاد ہوگا, کس کس کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ دیکھو یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, تو جو نئے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو ہاتھ اٹھے ہوئے دکھا دیے جائیں تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ غیر مسلم بھی مدنی چینل دیکھ کر الحمدللہ مسلمان کبھی کبھی ہو جاتے ہیں. تو یوں الحمدللہ یہ ہمارا یہ برقی مبلغ ہے, الیکٹرانک مبلغ ہے, جو گھر گھر جا کر اسلام کا پیغام دے رہا ہے. اے اللہ میرے اس برقی مبلغ کو نظر بد سے بچا, دشمن کی بڑی خواہش ہے کہ مدنی چینل بند ہو جائے کسی طرح بھی, بس یہ ختم ہو جائے, لیکن انشاءاللہ ان کی میلی مراد پوری نہیں ہوگی. جو مسلمان ہیں وہ مدنی چینل کو قبول کر چکے ہیں, تو انشاءاللہ بھی یہ جاری و ساری رہے گا. بہار مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سے ہمیں کیوں آلہا ہونا پیار, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سے جسے بھی بالہانا پیار ہے, مدنی چینل سے جسے بھی بالہانا پیار ہے, انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, راہ سنت پر چلا کر سب کو جنت کی طرف, راہ سنت پر چلا کر سب کو سنت کی طرف, لے چلے بس اس لیے ہے لے چلے مدنی چینل کا وجہ, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, جاری رہے گا جاری رہے گا انشاءاللہ. مدنی چینل کی ایک اور برکت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ جو گھر بیٹھے اور یہاں اسلامی بھائی ہوتے ہیں انہیں وقتاً فوقتاً براہ راست امیر سنت کے مدنی مذاکروں میں توبہ کا تحفہ ملتا رہتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ گوشت باغ کی غلامی کا بھی توبہ ملتا رہتا ہے. دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی یہ خواہش رہتی ہے کہ ہم امیر سنت کے ذریعے مرید ہو جائیں مرید ہو جائیں مرید ہو جائیں, تو انہیں مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں جو سفر کرتے ہیں ان کو پتا ہے کتنے ایسے اسلام بھائی ملتے ہیں جو مدنی چینل کے ذریعے توبہ بھی کرتے ہیں اور غوث پاک کا مرید بھی بن جاتے ہیں. پھر ان کے گھر میں گیارہیاں بھی ہو رہی ہیں بارہیاں بھی ہو رہی ہیں, خواجہ کی چھٹی بھی منائی جاتی ہے, مدینہ مدینہ ہو رہا ہوتا ہے. تو کیونکہ ہم اس کی برکت ہی برکت ہیں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے روز اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. اور آج یکم رمضان مبارک ہے, میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا کی یوم ولادت ہے. تو میں امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل کے ناظرین کو توبہ بھی کروائیں اور اپنا مرید بھی بنا دیں. جو کسی اور کا مرید ہیں وہ چاہیں تو بیت برکت لے لیں, یعنی جب امیر سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں, تو جو ان کے پیر صاحب میں پیر صاحب رہیں گے امیر سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. اور پھر ایک شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ مرتب کیا گیا ہے جس میں اوراد و وظائف لکھے ہیں, اس کے پڑھنے کی بھی اجازت مل جائے گی. باغپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ توبہ بھی کروا دیں اور مرید بھی بنا لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازی بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ سوال روک دیجئے, وہ رہ جاتا ہے بولنا, تم پھر بھول جاؤں گا امکان ہی ہے. رات تو کافی ہمارے معتکفین شاید تھکے ہوئے سفر وغیرہ سے آئے تھے تو آرام فرما رہے تھے. آج ان کی اکثریت ابھی کا دکا سوئے میں بیچارے, لیکن اکثریت اس وقت جاگ رہی ہے. تو میں ان سے عرض کروں کہ کچھ جدول بنا لیتے ہیں, کیونکہ مدری مذاکرے میں یوں تو مجھے سننے والے تو لاکھوں الحمدللہ, لیکن میرا بس یار ایک کوڑن ہے کوڑن کہ ایک عیسائی بھائی بھی کیوں محروم رہے. اتنا بےچارے خرچہ کر کے ایک مہینے پورے کی چھٹیاں کر کے آئے ہوں اور یہاں آگے سو جائیں. اب یہ کہ جیسے کہ یار کیا سونے کے لیے آئے ہو, یہ ایک سوال ہوتا ہے سونے کے لیے آئے ہو, تب یہ سمجھو کہ آپ سے میں نے سوال کیا یار سونے کے لیے آئے ہو. اب کیا کرنا چاہیے, رات کو مدنی مذاکرہ کرنا چاہیے یا فجر کے بعد کرنا چاہیے؟ جو اکثریت رائے سے طے ہونا یہ اپنے کو ٹھیک ہے نا ماننا چاہیے. یا تو یہ کہ آپ رات کو سونا چھوڑ دیں, یا جو رات کو جاگتے ہیں ان کو سلانے کی ترکیب کرنے میں بھی سو جاؤں تو اپنے فجر کے بعد شروع ہو جائیں. کیا کیا طے کرنا چاہیے, جو طے کرے اس پر عمل ہو. مدنی مذاکرہ فجر کے بعد ٹھیک ہے نہیں؟ فجر کے بعد کے لیے ایک بھی آواز نہیں آ رہی رات کو. اچھا یعنی کثرت رائے سے رات کا مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں. من بات کا فیصلہ کیا آپ نے, تب یہ سوتے ہیں وہ کیا فیصلہ فرمائیں گے؟ جو جاگ رہے تھے رات کو وہ تو ہاتھ لہرا رہے ہوں گے, جو رات سوئے تھے وہ اگر ہاتھ لہرا ہے نا, نہیں یہ سب نہیں اس سے پتا نہیں چلے گا نا. صرف وہ اس طرح بھائی ہاتھ اٹھائیں جو رات تھکے ہوئے تھے سو گئے. سونا کوئی گناہ تو ہے نہیں, میں گناہ تو نہیں کہہ رہا. محروم رہے سارے مدنی مذاکرے سے, اس کا مجھے افسوس ہے. پتا نہیں آپ کو ہے بھی یا نہیں, اگر آپ کو افسوس ہے تو پھر یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو رات کو سوئے تھے کیا اب یہ ذہن بنا رہے ہیں کہ رات کو جاگیں گے اور دن کو آرام کریں گے؟ اچھا اگر جو سو جائے اس کی سزا کیا؟ تو مسجد میں فیصلہ کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں. یہ جو بدماش قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں نا, وہ جب بولتے ہیں نا بات ہم جھوٹ نہیں بولے گا, ہمارا منہ مسجد کی طرف ہے. تو بدماش تو مسجد طرف منہ کر کے بھی جھوٹ بولنے سے کتراتا ہے, تو آپ تو شریف لوگ ہیں مسجد کے اندر یہ طے کر رہے ہیں ہم رات کو نہیں سوئیں گے, پھر بھی اگر سو گئے تو اب تو پھنس گئے. اور اللہ کرے مدنی جال میں ہمیشہ پھنسے ہی رہیں. تو ٹھیک ہے اب رات کو انشاءاللہ عزوجل سونے کا بائیکاٹ, یعنی آپ سوئیں گے نہیں انشاءاللہ. اب جس کے بس میں نہیں ہے اب اس پر کیا قلم چلے گا, لیکن یہ کہ آپ پورا اب زور لگانا ہے کہ رات کو سونا نہیں ہے. تو اس طرح دن کو آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی الحمدللہ. فجر کے بعد وہ حلقے وغیرہ مدنی اشراق و چاش کے بعد تو سونے کا وقفہ مل جاتا ہے, تو انشاءاللہ سوئیں گے. اور آپ ہی کے لیے تو آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی سب کے لیے سہولت کے لیے ڈھائی بجے زور کی جماعت ہے, حالانکہ رمضان شریف کے علاوہ 1:20 پر فیضان مدینہ میں ظہر کی جماعت کا وقت ہے 1:20 پر ہی نا. تو یہ کہ 1:10 مزید ہم کو آرام کا مل گیا, تو امید ہے کہ آپ قربانی دیں گے. آپ بھلے نیند چڑھے گی آپ زور لگاتے رہیں کوشش کرتے رہیں, اور دن کو نیند نہیں آئے تو آپ پڑے رہیں, پڑے بھی رہیں گے نا تو بدن کو آپ کے وہ سکون ملے گا. تو یوں 2-3 میں انشاءاللہ امید عادت پڑ جائے گی رات جاگنے کی, کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تو آپ محروم نہیں رہیں گے. اور دوپہر کو بھی یہ 2 کا مدنی مذاکرہ, پھر ہی آپ جب بعد میں آپ کے لیے خواب ہو جائیں گے, اتنی پیاری یعنی کہ فضا ہے, نور برس رہا ہے, رحمتیں چھائی ہوئی ہیں, یہ مبارک مہینہ پھر کب ملے گا؟ اس کو غنیمت جانے، آج یہ پہلا روزہ ہے، اگر جی گئے تو شاید آخری روزے کو آپ رو رہے ہوں گے کہ آج آخری روزہ آ گیا. یہ اتنا تیزی سے، خاص کر رمضان کا مہینہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ میں آتا ہی نہیں ہے، بڑی تیزی سے تشریف لے جاتا ہے. تو اس سے پورا فائدہ ہوتا ہے، بعد میں موقع نہیں ملے گا. بلکہ جو باب المدینہ میں رہتے ہیں نا، وہ بھی مدنی چینل پر ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں، لیکن مدنی چینل تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو بجلی کا مسئلہ، تو وہ اتنا نئی ترکیب بنتی. آپ یہاں آ کر آشیقان رسول کی صحبت میں آ کر سنیں، کم از کم باب المدینہ والے جو آس پاس رہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں. جتنا وقت ملے آپ فیضان مدینہ میں آ کر آشیقان رسول کے قرب میں بیٹھے، مسجد میں اعتکاف کی نیت کا بھی ثواب ملے گا، اللہ کے نیک بندوں کے قرب کی برکتیں ملیں گی آپ کو، اور یکسوئی بھی حاصل ہوگی، اور بہت فوائد ہوں گے انشاءاللہ. مسجد میں آ کر بیٹھ کر سننے کی تو بات ہی کیا، ورنہ یہ پنجاب سے کیوں آئے ہیں؟ بہت سو کو تو مدنی چینل، یہ مدنی مذاکرہ شوق اٹھا کے لایا ہوگا، ہے نا، کہ وہاں مدنی مذاکرے ہوتے ہیں. دیکھو ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یہ پنجاب سے مدنی مذاکرہ سننے کے لیے آئے. اور باب المدینہ والوں، میں بھی باب المدینہ والا ہوں، مجھے زیادہ شرمندہ مت کرو یار کہ ہم مدنی چینل پہ دیکھ لیں گے. آپ بھی یہاں آ جاؤ جس سے ممکن ہے وہ مدنی چینل پر دیکھنے کے بجائے فیضان مدینہ میں آ کر براہ راست روبرو بالمشافہ مدنی مذاکرہ سنا کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد. سوال چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعمان ملیر کراچی سے. امیر سنت سے یہ سوال ہے کہ جو اکثریت سے مسلمان رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے اوپر کاروباری لوڈ ہے، تو ان کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ روزہ جن پر فرض ہے نا، تو ان کے لیے یہ کاروبار عذر نہیں ہے. اگر پورا دن کاروبار کرنے کی وجہ سے روزہ دشوار ہو جاتا ہے تو آدھا دن کریں، آدھا دن کاروبار کرنے سے روزہ دشوار ہو جاتا ہے تو چوتھائی دن کاروبار کریں. دن کے وقت کاروبار سے اگر روزہ نہیں رکھ پاتا تو رات کو کریں، یعنی کوئی بھی ایسی صورت نکال لے. آخر بیمار ہوتا ہے جب بھی تو چھٹیاں کرتا ہے، پکنک منانے جاتے ہیں تب بھی چھٹیاں کرتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں، میتوں میں جاتے ہیں، چھٹیاں کرتے ہی ہیں نا، تو اللہ کا فرض ادا کرنے کے لیے بھی چھٹی کر لے، بھوکا نہیں مر جائے گا، انشاءاللہ ترکیب بنی جائے گی. بہرحال یہ کاروبار یا مزدوری، یہ علماء نے اس کو عذر قرار نہیں دیا کر کے روزہ کے لیے، ورنہ تو یہ تو روزہ رکھیں گے نہیں لوگ. ہمارا کاروبار، ہماری نوکری، ہمارا روز کا کھانا، روز کا کمانا، ڈیلی ویجز پر ہم کھاتے، ڈیلی ویجز والے کو بھی علماء نے اجازت نہیں دی. وہ رات پالی کرے، دن کو اگر روزے میں کام نہیں کر سکتا، رات پالیاں بھی تو ہوتی ہیں نا، رات کے کاروبار بھی تو رمضانوں میں چل ہی رہے ہوتے ہیں، کوئی اور کاروبار کر لے، اور صورت نکال لے، بھوکا نہیں مرے گا. جس رب نے پیدا کیا وہ ضرور رزق فراہم کرے گا، جب تک اس نے زندہ رکھنا مقدر کیا وہ رزق فراہم کرے گا. بے روزگار لوگ بھی تو پڑے ہی ہیں نا، مہینوں سے برسوں سے بے روزگار ہوتے ہیں، آخر وہ بھی تو پل ہی رہے نا، ان کی روزی کا بھی تو بندوبست تھوڑی رہا. تو کسی طرح بھی ترکیب، بھلے گھر میں جمع شدہ پونجی کھائیں مگر روزہ ضرور رکھیں، روزہ معاف نہیں ہے، یعنی اس صورت میں معاف نہیں ہے جو سوال میں صورت بیان کی گئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں مدینہ منورہ سے بات کر رہا ہوں، اور کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک عورت کے میں نے پیسے دینے تھے، تو اب مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، اور اس کی پیسے کی ادا کی میں کس طریقے سے کر سکتا ہوں, برائے مہربانی جی ہمیں بتا دیجیے گا. ایک تو ایک صورت ہے کہ جیسے کسی کے پیسے کسی نے چھین لیے چرا لیے, اب یہ کہ توبہ بھی فرض ہے اور اس کو پہنچانا جس کے ہیں اس کو لوٹانا بھی فرض ہے کہ اسی کی ملک ہے یہ, اپنی ملک پر آیا نہیں. اب اگر وہ دنیا میں نہ رہا جس کی چوری کی تھی یا چھینا تھا تو اس کے وارثوں کو دے دے, وارث بھی نہ رہے یا ملتا ہی نہیں کوئی یا یاد ہی نہیں ہے کہ کس کے, تو ایسی صورت میں یہ لکھا ہے کہ کسی فقیر کو دے دے, شرعی طور پر جو فقیر ہو اس کو دے دے. خالی توبہ سے یہ کسی کا چھینا ہوا معاف نہیں ہوگا. اب یہ کہ سوال میں وضاحت نہیں ہے کون سے پیسے, تو میں نے ایک صورت آپ کو بتائی کہ کسی کے اس طرح کسی نے پیسے دبا لیے چھین لیے اور اب وہ توبہ کرتا ہے نادم ہے, تو اس کی صورت میں نے عرض کی توبہ بھی کرے اور اس چوری کے پیسے کو یا چھینے ہوئے پیسوں کو وہ اس کو لوٹا دے یا وہ خیرات کر دے, جبکہ وہ نہ وہ ملتا ہے نہ اس کا کوئی وارث ملتا ہے نہ یاد ہے نہ کوئی عطا پتا ہے, اس صورت میں وہ خیرات کرے کسی فقیر شرعی کو دے دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم 10 سے 15 دن کسٹمر سے ٹائم لیتے ہیں, اگر اس سے زیادہ ٹائم ہو جائے تو صحیح ہے غلط؟ سمجھ نہیں آئی سوال. میرا یہ سوال ہے, فرنیچر کا کام ہے, ہم 10 سے 15 دن کسٹمر سے ٹائم لیتے ہیں, اگر اس سے زیادہ ٹائم ہو جائے تو صحیح ہے غلط؟ فرنیچر کا کام ہے, 15 دن کے وعدے پر یہ کام لیتے ہیں اور اس کی اجرت لے لیتے ہیں, اور دیر ہو گئی تو کیا کریں. فرنیچر کا تو پاپا ایک بہت پرانا تجربہ ہے کہ عموماً جیسے شادی بیاہ کے موقع پر بھی جو فرنیچر وغیرہ بنائے جاتے ہیں نا, تو یہ اتل مطلب یہ دیکھا گیا ہے کہ عموماً یہ فرنیچر کبھی وقت پہ پہنچتا نہیں ہے, ان کو تاخیر میں 100% نہیں کہتا مگر ان کو تاخیر ہو ہی جاتی ہے. بنانے والے کو بھی جس کو بنوانا ہے اس کو بتایا گیا یار یہ 1 مہینہ بولیں گے تو 1.5-2 مہینے میں دیں گے, ان کو جلدی دے دو. تو یہ اور بھی ایسے کئی شعبے ہیں جو وقت پر پورے نہیں ہوتے, جیسے گھر میں کوئی مستری کام کے لیے آ جاتے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے میں ہم آپ کا کام پورا کر دیں گے, اب 2-2.5 مہینے ہو جاتے ہیں, زبردستی کام کچا پکا کر کے بھی فراغت لی جاتی ہے, تو یہ چلتا رہتا ہے بابا. اس طرح اگر اس کی اجرت تو باطل نہیں ہو جاتی ہے نا, اجرت تو باطل نہیں ہوگی, لیکن یہ کہ اس میں اب یہ دیکھے کہ جس نے وعدہ کیا ہے 15 دن میں دے دوں گا, یہ وعدہ کرتے وقت اس کی نیت کیا تھی؟ اگر وعدہ کرتے وقت یہ نیت تھی کہ میں 15 دن میں نہیں دوں گا, ویسے ہی میں زیادہ بولوں گا تو یہ گاہک چلا جائے گا, تو ابھی اس نے جھوٹ موٹ اس کو وعدہ کر دیا کہ میں آپ کو 15 دن میں دے دوں گا, تو یہ اس وعدہ خلافی کا گناہگار ہوگا. اور اگر 15 دن کا وعدہ کرتے وقت یہ صحیح تھا اور اس کو پتا تھا کہ میں 15 دن بنا لوں گا, اس کا ذہن تھا, اب اتفاق سے لیٹ ہو گیا تو 15 دن میں نہیں دے سکا, تو گناہگار بھی نہیں ہے, نہ اس کو وعدہ خلاف بولیں گے, نہ اس کو دھوکہ بولیں گے, نہ اس کو جھوٹ بولیں گے. تو اب اس پر آپ دیکھ لیں, فرنیچر کا جو سوال کیا یہ واقعی ہر شعبے میں تقریباً یہی ہے کہ دھوکہ بہت ہے, صبح لے جانا, شام لے جانا, کل لے جانا, پرسوں لے جانا, یہ ہر طرح کے مطلب درزی ہے, جیسے درزی تو ایسا الٹا لٹکا دے سیدھا بھی نہیں, کیونکہ عید نام ہی اچھے کپڑوں کا ہے آج کل بہتوں کے یہاں, اور ایسا درزی لٹکاتا ہے یا تو وہ غلط بنا دیتا ہے, سلائی الٹی سیدھی کر دیتا ہے جلد بازی میں, یا پھر وہ وقت پر دیتا نہیں اور یار لوگوں کی عید خراب کر دیتا ہے. جو آئیے ان کی عید رنگ برنگی کپڑے پہننے کا نام ہے نا, یہ رنگ برنگی والے نا عید کے دن فجر کی نماز کے بعد بھی درزی کی دکان میں کپڑے لینے جاتے ہیں. یار یار اب تو عید پڑنی ہے اب تو دے دے. وہ پتہ ہے کہ عید بغیر رنگین نئے کپڑے عید کیسے پڑیں گے؟ نہیں عید اس میں نہیں پڑتے. عید ہاں نہیں عید وہ مذہبی لباس میں پڑھتے ہیں, ان کے نزدیک جو مذہبی ہوتا اس میں پڑھتے ہیں. پھر وہ جو عید کے کپڑے نا وہ ٹیڈی اور بالکل کارٹون نما جو کپڑے ہوتے ہیں نا یہ پہن کر یہ جاتے ہیں, مطلب یا تو سنیما گھر یا یہ تفریح گاہ پہ. معذرت کے ساتھ مطلب آپ کی مطلب وہ توجہ کے لیے چاہوں گا, یہ ایسا کرتے کہ نہیں کرتے عید کی نماز؟ وہ پرانے کپڑے پہن کر میں نے دیکھے ہیں, شلوار اور یہ پہن کر نکال کر اور ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے آئے کرتے کرتے ہیں. پھر وہ اپنے وہ جو دوپہر کو ہوتا ہے نا الٹے سیدھے جو کپڑے نا کارٹون جیسے یہی وہ تفریح میں جا کے پہنتے ہیں. بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ سن گلاس بھی رات کو پہنتے ہیں. اور وہ ٹوپی آئی ہے نا کرکٹ والے, کرکٹ والوں کی جو ٹوپی آتی ہے جو آگے چھجا نکلا ہوا ہوتا ہے پی پی کے, ہاں تو وہ بھی رات کو پہنتے. حالانکہ وہ حقیقت میں تو وہ دھوپ سے بچنے کی ٹوپی تھی, عقل کم ہوتی ہے نا تو یہ وہ بھی پہنتے. یہ پتا نہیں ہوتا بےچاروں کو سب فیشن کا نام دھوپ کے لیے, یہ چشمے دھوپ کے لیے. وہ اس کا نام ہی سن گلاس ہے, یہ رات کو پہنتے. یہ چل رہا بابا پی کیپ تو اگر رات کو سارا ہی سال پہنتے تقریباً, ان کو بےچاروں پتا نہیں ہوتا ہوگا نا یہ دن کو پہننے کی ہے. تو پی کیپ تو یہ اپنے تھوڑی پہنتے پی کیپ, اپنے کو پتا نہ ہوئی الگ بات ہے کہ وہ ہم تو امام والے ہیں نا. ان شاء اللہ امام امام احتکاب والے کو امام بنوانے کی کیا صورت ہوگی؟ یہ امامہ احتکاب میں آئے 30 دن کے لیے مسجد میں, پھر بھی کئی ایسے ہوں گے جو امامہ جنہوں نے نہیں باندھا ہوگا. ہو سکتا ہے انتظار کر رہا ہوں, بس باپا کہیں گے نا باندھ لیں گے. میرے کہنے کا انتظار ہے. ہو سکتا ہے, کیا کہہ سکتے ہیں؟ میرے حقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کبھی کا فرما چکے ہیں ماشاء اللہ, تو میری بات کا وزن سرکار کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے یقیناً ہے. یعنی وزن کیا مقابلہ ہی نہیں ہے, سوال ہی نہیں ہے. تو میرے میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کبھی کا فرما چکے ہیں کہ امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا. تو آقا نے فرمایا امامہ باندھو, لبیک یا رسول اللہ, ہم نے امامہ باندھا یا رسول اللہ اور حکم فرمائیے مجھ سے پست کرو, داڑیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو, اور آگ پوجنے والوں جیسی شکلیں مت بناؤ, لبیک یا رسول اللہ. اور سرکار فرما رہے ہیں داڑھی بڑھاؤ, اور میں بولوں کہ یوں تو نوکری تو امی تو ابو تو منگنی تو شادی کچھ بھی نہیں, لبیک یا رسول اللہ. اب مزید سمجھانا پڑے گا آپ کو کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو مین پاور ہے نا, جو فرمائے وہ حرف آخر ہے. فرما دیا داڑھی بڑھاؤ تو بڑھاؤ خلاص, اب گردن کٹے تو کٹے, داڑھی نہیں کٹ سکتی, نہ کٹ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے, یعنی ایک مٹھی سے گھٹ نہیں سکتی. داڑھی منڈانا ایک مٹھی سے گھٹانا حرام. تو متکفین بھی اور حاضرین بھی اور ناظرین بھی آج تک اگر کٹوائی ہے یا گھٹوائی ہے تو اس سے توبہ کر لیجیے, داڑھی منڈانا گھٹانا ایک مٹھی سے حرام. تو اس لیے وہ توبہ, چلیے مل کے توبہ کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ آج تک میں نے جتنی بار داڑھی منڈوائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی اس سے توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ داڑھی نہیں منڈاؤں گا اور ایک مٹھی سے نہیں گھٹاؤں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ طے ہوا کہ اب کوئی بھی داڑھی نہیں منڈائے گا, ٹھیک ہے انشاءاللہ عزوجل. بس یہ اب داڑھی قبر میں ساتھ جائے گی انشاءاللہ. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, محبوب کے چہرے روشن کہ عشق کا داغ چہری نما داڑھی نما چراغ لے کر قبر میں چلے, کیونکہ وہاں اندھیرا ہے, قبر میں اندھیرا ہوتا ہے, سن یہی رکھا ہے. تو انشاءاللہ اس داغ سے اس چراغ سے قبر روشن ہو جائے گی. سرکار اعلی حضرت کے شعر کا سرکار اعلی حضرت کا کیا محفوظ ضمیر ہے یہ مجھے نہیں پتا, میں نے اپنے طور پر اس شعر کو یوں ترکیب بنائی, کیونکہ تفسیر بر رائے تو حرام ہے, قرآن کی حدیث کی شرح بر رائے بھی حرام, لیکن شعر کی تشریح جو شریعت سے نہ ٹکراتی ہو اس کی تو کوئی وجہ ممانعت سمجھ میں نہیں آتی, اور اس لیے وہ میں نے جو معنی لیے وہ انشاءاللہ مقبول رہیں گے. تو اب انشاءاللہ یہ سب کی داڑھی بڑھے گی انشاءاللہ, حاضرین کی بھی ناظرین کی بھی متکفین کی بھی انشاءاللہ. امامے کے بارے میں تو آپ پہلے ہی لبیک کہہ چکے ہیں, ہے نا, اب سب کے سب استائی بھائی امامہ بھی باندھیں گے, لیکن اس کے لیے توبہ نہیں کرواؤں گا, امامہ نہیں باندھا اس کی توبہ اس لیے نہیں کرواؤں گا کہ امامہ نہ باندھنے والا گناہ گار نہیں ہے. یہ نہیں آپ یہ سمجھو گے یہ امامہ نہیں باندھتا تو یہ اب گناہ گار ہو گیا تو فاسق و فاجر ہو گیا, نہیں, یہ امامہ باندھنا یہ سنت ہے, آقا کی آقا نے فرمایا باندھو, ہم نے عرض کر دیا لبیک یا رسول اللہ حاضر ہوں, لبیک میں حاضر ہوں, حاضر ہوں یا رسول اللہ, آپ کا فرمان میری آنکھوں اور سر پر, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے امامے کی یہ نیت کر لی, تو ہم سارے کے سارے سائیں بھائی امامہ باندھے کہ امامے کے ساتھ ایک نماز جو ہے وہ دو رکعت, حدیث شریف میں مضمون ہے کہ دو رکعت ستر رکعتوں سے بھی بڑھ کر ہیں, تو جہاں دو پیسے کا فائدہ ہو وہاں بیپاری جاتا ہے, اپنی گلی میں جو سودا سو روپے کا بکتا ہے اگر دو گلیاں چھوڑ کر ایک سو دس کا بکتا ہے تو آپ دو گلیاں کیا دس گلیاں وہ چھوڑ کے چلے جاؤ گے کہ ایک سو دس کا وہاں بک رہا ہے. تو اب یہ دو رکعت ستر رکعت سے بڑھ گئی, ایک چھٹانک وزن سر پہ آ گیا تو یار اس پہ آپ سستی کرتے ہو, یا باندھنا نہیں آتا, کوئی بات نہیں, آپ کو یہ کپڑے بھی پہننے نہیں آتے تھے, یاد ہے نا, یاد نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں واقعی کپڑے پہننے نہیں آتے تھے, امی نے پہننے سکھایا آپ کو, اب سیکھ گئے نا, امامہ شریف بھی سیکھ جاؤ گے. تو فی الحال کسی اور سے بندوا لینا اور خود پریکٹس کرتے رہنا, مجھے ابھی تک باندھنا نہیں آیا. بعض اسلام بھائی ایسا ٹائٹ امامہ خوبصورت باندھتے ہیں رشک آتا ہے, مجھے نہیں آتا, میں کوشش, میرا زمانہ کوشش ہے, کوشش کرتا رہتا ہوں کہ مجھے وہ صحیح امامہ باندھنا آ جائے, لیکن چھوڑتا نہیں ہے امامہ باندھنا. میرا امامہ کب اترتا ہے پتا ہوا, میں تقریباً جو میری عادت ہے وہ معمول معمول بتاتا ہوں, ویسے وہ الگ بات ہے مستثنیات تو ہوتے ہیں, تو معمول یہ ہے کہ میں جب سونے پہ آتا ہوں سونے کے لیے تو اس وقت بھی اوپر کے کرتے کو تو کرتا اتار دیتا ہوں, بنیان نیچے ہوتا ہے, بنیان میرا لمبا ہے بے پردگی نہیں ہے, پردے میں بھی پردہ ہے الحمدللہ, تو بنیان پر میرا امامہ. اب جب بالکل میرا وہ لیٹنے کا وقت آتا ہے نا کہ اب گرے بستر میں, اس وقت میرا معمول ہے کہ میں امامہ اتارتا ہوں, اور میرا معمول یہ ہے کہ یوں اٹھا کر نہیں ڈال دیتا, ایک ایک پیچ کر کے اتارتا ہوں, کیونکہ ایک ایک پیچ کر کے پہننے کا طریقہ یہ ایک ایک پیچ کر کے پہنے اور ایک ایک پیچ کر کے اتارے, تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک ایک پیچ پر نیکی ملے گی, ایک ایک پیچ پر قیامت کے دن نور ملے گا, روایتیں ہیں. اور جب واپس پہننے کی نیت بھی ہے, جیسے پہننے کی نیت تو ہوتی ہے, ہم عارضی اتارتے پھر پہننے کا ذہن ہوتا ہے, معمول ہے اپنا, تو جبکہ پہننا ہے بعد میں پہننے کا ارادہ ہے اور اتارا تو ایک ایک گناہ بھی اترتا ہے ایک ایک پیج اتارنے سے، کھول کے پورا ڈال دینے سے پھر یہ فضائل رہ جاتے ہیں. تو یہ کھول کے تو پھر میں یہ سو جاتا ہوں، پھر سو کے جب اٹھ جاتا ہوں جب، یعنی کہ اب نہیں سونا، یا کام کرنا اپنا اور نماز بھی ابھی نہیں پڑھنی، دیر ہے، وقت ہے، گنجائش ہے وغیرہ، تو الحمدللہ عام طور پر میرا پہلا لباس یہ ہوتا ہے کہ میں امامہ باندھ لیتا ہوں عموماً. یہ میں اپنا معمول آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکثریت ہماری جو امامہ باندھنے والی شاید گھر پہ امامہ نہیں باندھتی، گھر پہ یا تو ٹوپی پہنتی ہے یا ننگے سر رہتی ہے. تو میں کبھی کبھی بولتا ہوں کہ یار امامہ کیا عوام کو دکھانے کے لیے باندھتے ہو، باہر نکلتے تو باندھتے ہو، گھر پہ باندھا کرو یار. تو اس لیے وہ گھر پہ بھی امامہ باندھا کریں، ٹھیک ہے نا بھائی. اس کال کا جواب یہ ارشاد فرمائیے، ابھی جیسے کہ کوئی یہاں تو خیر مدنی ماحول سے وابستہ اور ماشاءاللہ محبت کرنے والے ایک تعداد اسلام بھائیوں کی آئی ہوئی ہے، مدنی چینل میں ہو سکتا ہے کہ نئے نئے ہمارے ناظرین ہوں، کہ یار یہ جب دنیا میں اتنا جھوٹ، دھوکہ، حرام کام، ناجائز کام، نمازیں لوگ پڑھتے نہیں ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے گناہ، اور ان سے مطلب روکنے کے کوششیں اپنی جگہ پر، مگر یہ کیا خالی امامہ باندھنے پر اور اس طرح پر زور دیا جاتا ہے، اس طرح لباس پر زور دیا جاتا ہے، جس پر زور دینا اس پر تو زور دو، تو ان کو کس طرح مطمئن کریں گے؟ یہ اشکال اس کو درپیش ہوگا جو ہمارے بیانات ریگولر نہیں سنتا، مدنی چینل پابندی سے نہیں دیکھتا، بلکہ مدنی مذاکرہ بھی پابندی سے جو نہیں سنتا، یہ اس کو تو اشکال وارد ہو سکتے ہیں، لیکن جو مسلسل ہمارے سلسلے دیکھتے رہتے ہیں نا، ان کو یہ اشکال شاید نہیں پیش آئے گا کہ نمازوں پر جب زور لگانے پر آتے ہیں تو الحمدللہ بالکل، یعنی کہ وہ ڈرا دیتا ہوں میں، اتنی وعیدیں بتاتا ہوں نماز نہ پڑھنے کی. اسی طرح سود پر تو نگران شورا کے ایسی وی سی ڈیز ہیں کہ سود کھانے والا ون شاٹ تو اگر حساس ہو تو بے ہوش ہو جائے خوف کے مارے. پھر یہ کہ سود پر بیان کا بہترین رسالہ، نگرانی شورا کے بیان کا بہترین رسالہ ہے، شاید ہی سود پر ایسا کوئی رسالہ آپ نے دیکھا ہو. اسی طرح دیگر برائیاں، جھوٹ، غیبت، چغلی، غیبت پر تو ہماری وہ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب، یہ تو علماء بھی مطلب حیرت سے دیکھتے رہتا ہے کہ آج تک کم از کم اردو میں اتنی زخیم کتاب غیبت کی تباہ کاریاں پر کسی نے نہیں چھاپی، یہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپی، داؤد اسلامی نے چھاپی ہے. اور دعویٰ غیبت کے ضروری ہے کام سیکھنا فرض ہے، یہ اوپر اس کے سر پہ لکھا ہوا ہے. نیکی کی دعوت، اس میں کتنے گناہوں کا تذکرہ ہے، نیکی کی دعوت ہے، گناہ سے بچنے کا کہنا یہ بھی تو نیکی کی دعوت ہی ہے نا، گناہ سے بچنا یہ بھی نیکی ہے. پھر فیضان سنت جلد اول، اس میں کتنی برائیوں کا تذکرہ ہے. تو یہ جو پڑھے، جو مدنی ماحول میں رچے بسے، مدنی چینل مسلسل دیکھے، اس کو انشاءاللہ یہ اشکال پیدا نہیں ہوگا کہ یہ خالی امام ہی باندھتے رہتے ہیں. داڑھی بھی تو رکھوائی ہے، رکھنے کا کہا ہی ہے، یہ تو حرام ہے داڑھی منڈانا، تو گناہ سے بچانے کا بھی تو کہا نا میں نے، بچنے کا. ابھی وعدہ خلافی کا بھی تو عرض کیا میں نے، دھوکے کا بھی تو عرض کیا فرنیچر والے کو. تو یہ وقتاً فوقتاً ہم موقع کی مناسبت سے اس طرح کی چیزیں عرض کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. مطلب یہ کہ ان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت مدنی چینل ہی دیکھتے رہے. اشکال وارد کرنے سے پہلے 112 بار سوچیں کہ میرا اشکال مجھ پر پلٹ کرنا پڑے، یار میری کچی ہو جائے گی، یار میں ایک تو پورا سنتا نہیں ہوں، پھر داڑ کر کے مطلب اعتراض کر دیا کہ کیا امامہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. امامہ تو وہ ہتھیار ہے کہ جو بہت ساری برائیوں سے بچاتا ہے. مدینہ بابا، ظاہر ہے کہ اگر پہلے گالی کی عادت تھی، معاذ اللہ اب امامہ باندھ لیا, گالی دیتے ہوئے خود ہی شرمائے گا کہ کوئی کیا بولے گا, رو داڑھی رکھ کے امامہ باندھ کے گالی نکالتا ہے, توبہ توبہ, مولانا ہو کر گالی نکالتا ہے تو وہ عادت نکلے گی. اس طرح مولانا ہو کے جھوٹ بولتا ہے, امامہ باندھ کے وعدہ خلافی کرتا ہے. لوگ اس طرح تانے دینے والے برے تو بہت لگتے ہیں لیکن یہ ہماری اصلاح کا باعث بن سکتے ہیں. لیکن یہ نصیب والوں کی اصلاح ہوتی ہے, بد نصیب جو ہے وہ داڑھی اتار دیتے ہیں یا وہ لوگ تانے دیتے ہیں, ملہ بولتے ہیں یار اپنی یار جھوٹ کی عادت ہے, یوں ہے, ایسا کاروبار ہے, بچ نہیں سکتے فلاں, تو یوں وہ شیطان اور نفس کی باتوں میں آ کر وہ داڑھی نہیں رکھتا یا منڈا دیتا ہے. تو اس لیے یہ سنتیں اپنائے, انشاءاللہ دوسرے گناہوں سے پروٹیکشن حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل. میلے سنتوں کا جذبہ میرے بھائی چور مولا, میلے سنتوں کا جذبہ میرے بھائی چور مولا, کبھی داڑیا مدنی. یہ ابھی پٹی میں نے پڑھی مدنی چینل پر کہ اس میں وہ تمباکو گٹیا تمباکو والا پان کھانے سے میں نے توبہ کی, اس طرح کا ایک پٹی تھی. تو اس میں سے لفظ توبہ نکال لیں, اگرچہ توبہ کرنا تو جائز ہے, مطلب توبہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم نہیں بلکہ معصوموں کے سردار ہیں, روزانہ 70 ایک روایت کے مطابق 100 بار توبہ کرتے تھے, استغفار کرتے تھے. توبہ کرنے میں نہیں ہے لیکن پٹی میں توبہ لکھنے سے ہو سکتا ہے کسی کو یہ غلط فہمی ہو جائے کہ یہ تمباکو کھانا کوئی حرام ہے یا گناہ ہے. جیسے جاہل لوگ بولتے ہیں کہ تمباکو کھانا نشہ ہے, نشہ نہیں ہے, سگریٹ پینا بھی نشہ نہیں ہے. نشے کی تعریف یہ کہ وہ تفتیر یعنی کہ فطور آ جائے عقل میں, عقل میں فطور آ جائے, مثلا ماں اور بہن کی تمیز نہ رہے, تو اس کو کہتے ہیں نشے کی تعریف. اب کسی بھی عالم کو پوچھیں گے وہ میری تائید کرے گا. جاہل پیر ہوگا, جیسے بعض جاہل پیر ہیں یہ ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ سگریٹ پینا حرام ہے, نشہ ہے. ان بیچاروں کو اصل پیری مریدی کے وہ اہل بھی نہیں ہوتے, کیونکہ پیری مریدی بیعت اسی کی جائز ہے جو عالم ہو, عالم ہونا اس کے لیے شرط ہے, چار شرائط ہیں ان میں ایک شرط عالم ہونا بھی ہے. تو ان کو پتہ نہیں ہوتا مسائل کا. پھر اس طرح کے پیر علماء کو بھی برا بھلا بولتے ہیں, ہم فقیر ہیں فقیر, یہ مولوی کیا جانتے ہیں, یہ بس ایسے ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسوں کے شر سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اب اس کے تعویذ سے فائدہ ہو گیا تو لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں, تو فائدہ تو دوا سے بھی ہو جاتا ہے. کسی کا سر درد کر رہا ہے, چھو کیا تو درد ٹھیک ہو گیا, آپ بولو تو میرا پیر. اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ایک پین کلر گولی کھا لو, درد اس سے بھی سر کا دور ہو جائے گا. اب گولی کو بھی سینے سے لگا لو, تو میری پیر. یہ پیری پوری تھی, اس کا نام نہیں ہے. تو ڈاکٹر تو سینہ کاٹ کے دل ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں, دل بدل لیتے ہیں, گردہ بدل دیتے ہیں, دل بدلتے نہیں ہیں, مطلب دل کا بھی آپریشن کرتے ہیں, بدلنے کا شاید نہیں ہے. آنکھیں وہ ڈال دیتے ہیں دوسروں کی, آنکھ دیکھتا کر دیتے ہیں. تو ڈاکٹر سے بڑا پیر کون؟ تو پیری مریدی اس کا نام نہیں ہے. پیر ہمیں آخرت کے راستے پر چلاتا ہے, شریعت میں رہنمائی کرتا ہے, ہمارے ایمان کو تحفظ فراہم ہونے کا ذریعہ بنتا ہے پیر. تو پیر کی چار شرائطیں, ایک تو یہ کہ صحیح العقیدہ سنی, دوسرے یہ کہ اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متصل ہو, ملا ہوا ہو, متصل ہونا نہ ملا ہوا ہونا, یعنی اولاد نہیں سید ہونا شرط نہیں ہے, بلکہ وہ اس کا خلیفہ اس کا خلیفہ اس کا خلیفہ اس طرح مطلب دینے کے وہ متصل ہو سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. تیسرے یہ کہ عالم ہو, عالم کی تعریف یہ نہیں کہ اس کے پاس سند ہو, درس نظامی کیا سند کیا اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہوتا, بعض اوقات بالکل یعنی کہ مجھے تجربہ اس کا نہیں پتا ہوتا, عربی آنا شرط نہیں ہے اس کے لیے. وہ جو یعنی کہ عالم کی تعریف یہ کہ اس کو فرائض علوم معلوم ہو, اپنے عقائد معلوم ہو اور اس میں یہ مستقل ہو, ضرورت کے مسائل اس کو معلوم ہو اور بغیر کسی کی مدد کے کتاب میں سے نکالنے پر قادر ہو, صلاحیت ہو اتنی, یہ ہے اصل عالم کی تعریف. تو درس نظامی بعض لوگ کر لیتے ہیں لیکن وہ پورا اٹینڈ نہیں کرتے درجے, یا بیچارے ہوتے یا کھڑ, یعنی کہ وہ پڑھائی میں کمزور ہوتے ہیں, تو ان کو نہیں آتا ہوتا فرض علوم کیا, ان کو تعریف بھی پوچھو تو نہیں پتا ہوگی, پوچھنا بھی نہیں کسی کو, امتحان میں نہیں ڈالنا. بڑے بڑے جن کے نام ہوتے ہیں نا بازو کا, ان کو بھی مولکات کی تعریف نہیں آتی ہوتی, فرائض بھی نہیں معلوم ہوتا علوم بعض کو, تو وہ ان مانو اگر عالم رہے نہیں لیکن نام بطور علامہ ہوتا ہے, تو اس لیے امتحان میں نہیں ڈالنا. کیونکہ مولکات تکبر, اب تکبر ہے کیا, یہ تو بات بات میں بولتے ہیں یار, میری بات کا جواب ہی نہیں دیتا, بڑا مغرور ہو گیا ہے, یہ تھوڑی ہوتا تکبر, پتہ ہی نہیں آپ کو تکبر کس کو بولتے ہیں. تکبر کی تعریف جب تک تعریف معلوم نہیں ہوگی ہم اس گناہ سے بچیں گے کہ ہم کو پتا کیسے چلے گا, پھر اس کا علاج بھی معلوم ہونا یہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے جو نپے تولے الفاظ ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی ہم بول سکیں, لیکن ہمیں پتا ہو کہ تکبر بولتے کس کو ہے. یہ تکبر کی بات نکلی اس لیے عرض کر رہا ہوں. تکبر کی تعریف آپ نوٹ کر لیں, ڈیفینیشن, تکبر اس کو بولتے ہیں کہ اپنے سے کسی کو گھٹیا جاننا, حقیر جاننا, اپنے سے اپنے آپ سے کسی کو گھٹیا جاننا, یہ ہے تکبر. یہ مذہبی لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے. میرے سامنے مجھے مسئلہ بتاتا ہے, میں نے اتنی تو کتابیں پڑھی ہیں, میں نے بال بھٹی میں سفید نہیں کیے, تجربات کی بھٹی میں سفید کیے, میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے, تجربات کی بھٹی میں سفید کیے, بڑے بڑے علماء کی جوتیاں سیدھی کی ہیں. مجھے مسئلہ بتاتا ہے, ایک کل کا بچہ کل کا لہ مولوی بن گیا, یعنی یہ حقارت بھرے جملے بازوں کا ہم جیسوں کے مذہبی لوگوں کے ہوتے ہیں. اگر یہ واقعی ایسا ہے کہ میں حقیر سمجھ کر اس کو کہہ رہا ہوں تو یہ ہے تکبر, اور جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا, یہ وعید ہے اس کے لیے. اب یہ کہ ایمان پر خاتمہ ہوا تو اللہ بے حساب بخشنے والا ہے, یا یہ کہ سزا پانے کے بعد وہ جنت میں جائے, تو یہ عموماً تکبر ہوتا ہے ہم جیسے لوگوں میں ہوتا ہے. پیر کے لیے بہت خطرہ ہے کہ مرید کو حقیر جانے, اب یہ پھنسے گا مرید کو حقیر جانے گا تو. مجھے سب سے پہلے جنہوں نے خلافت دی تھی 79 میں حضرت مولانا عبدالسلام فتح پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے, تو انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بلکہ شاید جو لکھا تھا خلافت نامہ اب تو نسیان منسیان ہو گیا, اس میں کچھ اس طرح کا لکھا تھا کہ میں گناہگار ہوں یا اس طرح عجزی کے, کہ شاید تمہاری وجہ سے میری بخشش ہو جائے یا تمہارے سلسلے میں کوئی نیک بندہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے بخشش ہو جائے. ایک تو یہ, دوسرا یہ تو زیادہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب مجھے خلافت ملی پہلی بار 79 میں, جوان تھا اور دعوت اسلامی بنی بھی نہیں تھی اس وقت, تو میں ایک دم وہ تعجب میں پڑ گیا تھا. تو میں نے سیدی قطب مدینہ حیات تھے اس وقت, تو مدینہ منورہ ایک اسلام بھائی کو میں نے مکتوب بھیجا, کیونکہ حضرت تو لکھتے نہیں تھے, ضعیف ہی تھی اس وقت, یہ پتا تھا زیارت بالمشافہ نہیں ہوئی تھی. تو میں نے اسلامی بھائی جو میرے دوست تھے اس وقت اسلامی بھائی کی اصطلاح کا دعوت اسلامی ہی نہیں تھی تو لکھا, تو انہوں نے حضرت کو بتایا کہ اس طرح, تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری بیعت درست ہے اور جنہوں نے تمہیں خلافت دی ہے ان کو میں نے بھی خلافت دی ہے اس طرح کا, تو یہ تمہاری درست ہے. اور اس طرح کا مین جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ اور لکھو, الیاس کو لکھو کہ تمہارے سلسلے میں اگر کوئی ایک بھی نیک بندہ داخل ہو گیا ہو سکتا ہے وہی تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اس طرح کا تو ہمارے خاندان میں جو سلسلے میں نا وہ عاجزی ہے, یہ اور عاجزی یہ تکبر کا الٹ بھی ہے, تکبر کی ضد عاجزی, تو عاجزی ضروری ہے. تو یہ پیر کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اپنے مرید کو اپنے سے حقیر نہ جانے بلکہ اس کو بھی اپنے سے بہتر جانے. اسی طرح سیٹھ اپنے نوکر کو حقیر جانے, اس کا بہت زیادہ امکان ہے, بہت زیادہ امکان ہے. جس انداز سے یہ سیٹھ اپنے نوکر سے گفتگو کرتے ہیں, وہ بیچارہ سر سر سیٹھ صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب کر کے خوش آمد کر رہا ہوتا ہے, اور سیٹھ صاحب جو ہیں وہ لگے پڑے ہوتے ہیں, کبھی جھاڑ رہتے ہیں, کبھی دو ٹکے کا اس کو بولتے ہیں, کبھی ذلیل بولتے ہیں, کبھی کچھ بولتے ہیں. تو اب اگر تکبر کی تعریف یا صادق آ گئی اور اس کے یہاں تکبر پایا گیا تو یہ متکبر ہوا, گناہگار ہوا. تکبر کا وہ گناہگار ہوا. تو یہ جو بڑے لوگ ہیں نا ان کے لیے بہت خطرہ ہے کہ اپنے چھوٹوں کو, اسی طرح باپ بھی بیٹے کو اپنے سے حقیر نہ جانے. اللہ کی بارگاہ میں کس کا کیا رتبہ ہے کچھ نہیں پتا, میرا خاتمہ کیسا ہوگا میں نہیں جانتا. ہم سب کو ڈر جانا چاہیے کہ قرآن کریم میں وامتازوا الیوم ایھا المجرمون, اور آج کے دن پھٹ الگ الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں. تو بہار شریعت میں لکھا ہے کہ جب یہ حکم ہوگا کہ مجرموں کو کیا الگ ہو جاؤ تو 1000 میں سے 999 مجرم الگ ہو جائیں گے, تو 1000 ایک نیک بچا, خدا جانے اس میں ان 999 میں کون کون ہوگا, اور اللہ بہتر جانے وہ ایک کون ہوگا. وہ ایک ہو سکتا ہے وہی حقیر ملازم جو سیٹھ کی نظر میں حقیر تھا, وہی ایک ہو اور سیٹھ صاحب آگ کی لپیٹ میں ہو, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. وہی شاگرد جس کو بار بار استاد حقیر سمجھ کر جھاڑتا تھا بلا وجہ, اور اس کی تذلیل کرتا تھا, اس کی تضحیک کرتا, مذاق اڑاتا تھا, وہی استاد آگ کی لپیٹ میں اور شاگرد خرامہ خرامہ جنت کی طرف جا رہا ہو, کچھ نہیں پتا. اللہ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے ہم نہیں جانتے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے, اور حقیر کسی کو بھی نہیں جاننا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم متکبرین میں ہمارا حشر نہ ہو, ہمارا حشر متواضعین میں ہو, عاجزی کرنے والوں میں, تواضع کرنے والوں. تواضع کیسے آئے باپا؟ مطلب مال ہے, دولت ہے, منصب ہے, عزت ہے, شہرت ہے, طاقت ہے, قوت ہے, بہت کچھ کر سکتا ہوں میں, اور میرے سامنے کوئی اس طرح مطلب کہ معاملہ آ جائے اور میں ایسی کیفیات میں اپنے اندر انکساری اور عاجزی اور تواضع پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں اللہ کی رضا کے لیے, بھائی کیسے بابا اپنے اندر میں ایسی کیا چیزیں دیکھوں, مجھ میں ایسا کیا میرے ذہن میں ایسی بات آ جائے جس سے مجھے تواضع اور انکساری جیسی نعمتیں نصیب ہو جائیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تو ان کا دولت مند ہونا تو مشہور ہے, صحابی تھے, خلیفہ بھی ہوئے, کیسے کیسے اختیارات انہیں حاصل تھے, مگر جب کسی قبر سے گزرتے اتنا روتے اتنا روتے کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی اور زمین پر قطرے گر رہے ہوتے آنسو، اتنا روتے تھے موت کو یاد کر کے کہ اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے یہ سب حضرات ڈرا کرتے تھے، اللہ کا خوف انہیں کھایا جاتا تھا، حالانکہ یہ وہ تھے جنہیں جنت کی بشارت زبان رسالت سے بالمشافہ مل چکی تھی، پھر بھی ان کا خوف ختم نہیں ہوتا تھا. اور ایک ہماری حالت ہے کہ ہمارے پاس کوئی جنت کی بشارت نہیں آئی، نہ صحابیت کا رتبہ ہم نے پایا، نہ پا سکتے ہیں، اب کوئی پا بھی نہیں سکتا، وہ تو ختم ہو گیا صحابہ کرام کا دور، تو اب تو کوئی کتنا ہی بڑا ولی ہو صحابہ کرام کے درجے کو نہیں پا سکتا. یہاں غوث پاک بھی صحابی کے رتبے کو نہیں پائیں گے، نہ انہوں نے دعویٰ کیا، نہ ہے نہ کوئی اس کا مطلب ہے کہ بحث کی ضرورت ہے. غوث پاک کا اپنی جگہ پر مقام ہے لیکن صحابی کا رتبہ ان سے بڑا ہے غوث پاک سے، نہ اس میں کوئی اختلاف ہے علماء کا. تو صحابی اتنا بڑا درجہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو تیسرے خلیفہ اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے، دس صحابہ جن کو جنت کا مزدہ براہ راست سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملا، ان میں سے ایک تھی، دو بار جنت خریدی انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چونکہ مالک جنت تھے اللہ کی عنایت سے، دو بار جنت خریدی، پھر بھی قبر کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کر کے اتنا روتے تھے. مالدار کو بھی ڈرنا چاہیے، مالدار کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے، ان کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، غریبوں کو اغوا کرتا ہے، مالدار کو اغوا کرتے ہیں، مالدار کی اولاد کو اغوا کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ٹینشن میں ڈالتے ہیں اغوا کرنے والے، ان کو ڈرنا چاہیے. مالدار کو ڈاکو بندوق دکھا کے چھینتے ہیں یا گولی مار دیتے ہیں، ان کے حاسے دین بھی کافی ہوتے ہیں مالداروں کے، ان کو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں ڈرتے ہوں گے، سب مالدار تو بے خوف نہیں ہوتے، ڈرنے والے بھی ہوتے ہیں. بہرحال یہ کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے، اور کسی مسلمان کو اپنے آپ سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہی ذہن ہونا چاہیے میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میرا سوال بابا جان سے یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میرے والد صاحب کو شہید کر دیا گیا، اب جب میں نماز پڑھتا ہوں تو ان کے خیال آتے ہیں اور آنسو بہتے ہیں، تو کیا ان آنسوؤں کی وجہ سے وہ نماز ہو جائے گی؟ اگر بے اختیار آنسو بہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قصور نہیں ہے نا اس میں، اور آنسو بہنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے. اور روزے میں خیال رکھیں کہ روزے میں آنسو کا قطرہ منہ میں چلا گیا اور پورے منہ میں نمکینی محسوس ہوئی، اتنی مقدار میں آنسو روزے کی حالت میں منہ میں چلا گیا کہ پورے منہ میں نمکینی محسوس ہوئی، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد صاحب کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور آپ کو صبر اور صبر پر عظیم اجر عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. پاپا جان میرا نام محمد تنویر رضا، میں گھارو شہر سے، گھارو شہر میں میرا کپڑے کی دکان ہے. آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی لیڈی سے کوئی ایسا کسٹمر آتا ہے اور مطلب 60 روپے اس کی کپڑے کی قیمت بتائی گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ 40 روپے لگا لو. اب 40 روپے لگا تو دیتے ہیں پر جو اس کی کسر ہوتی ہے 40 روپے لگائی، وہ کھینچ کے اس طرح جو ہے مطلب کھینچ کے اس کی کسر ہم نکال لیتے ہیں, تو ایسا کرنا دکاندار کے لیے جائز ہے؟ یہ دھوکا ہے اور دھوکا حرام ہے, مسلمان کے ساتھ بھی حرام, کافر کے ساتھ بھی حرام, دھوکے کی جان. پھر چالیس کا تے نہ کریں, نہ دیں اس کو. چالیس کا تے کر لیا کہ چالیس روپے کا میٹر, تو پورا میٹر دینا آپ پر واجب ہو گیا. قصدن آپ اس میں سے ایک ذرہ بھی کم نہیں کر سکتے, زیادہ دیں تو آپ کی مرضی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. دکاندار کو تو آپ نے بہت اچھا مدنی پھول عطا کیا, یہ ان کو بھی سمجھاؤ نا, یہ جو بیس کرتی ہیں بھائی جان بھائی جان بھائی جان کر کے, بھائی بھائی بھائی کر کے, اسی جان کو آتی ہیں کہ وہ بھی باجی باجی کر کر آ کے اس کو بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ یوں نہیں مانے گی. بہت بحث کرتی ہیں, جو مجھے میری اطلاعات ہیں بابا, اتنی بحث کرتی ہیں کہ مت پوچھے بات. بحث بھی کرتی ہیں اور بحث بھی کرتے ہیں, اور مطلب شیطانی چکر تو اس میں بہت زیادہ ہی داخل ہو جائیں اس کا اندیشہ ہے. عورت سے بحث کرنا اپنے آپ کو آگ کے لیے پیش کرنا ہے. اب نصیب کے بچے ہیں نہ بچے, اجنبیہ سے غیر عورت سے, خالی بھائی اور باجی بولنے سے بھائی باجی نہیں بن جاتے, وہ اجنبیہ ہی رہے گی. تو ان سے بچنا چاہیے. بعض دکاندار دیکھیں کہ وہ لکھ کر لگا دیتے ہیں ایک دام. اب خیر بھاؤ کم کروانا جائز بلکہ سنت ہے. وہ فتح رضی شریف میں لکھا ہے کہ بھاؤ کم کرانا جائز بلکہ سنت. البتہ حج کے لیے یا سفر حج میں یا مکہ مکرمہ میں حج جو حاجی ہے اس کے لیے لکھا ہے کہ بھاؤ کم نہ کرانا بہتر. لیکن خیر وہ نفس جو ہے وہاں بھی پورا دام تو دینے نہیں دے گا. خیر اگر بھاؤ کم کروا تو گناہ بھی نہیں ہے. لیکن عورتوں کا تعلق تو ایک دام لکھ کر لگا دینے سے ہو سکتا ہے کہ عورتوں سے کم از کم فائدہ ہو جائے کہ وہ بحث نہ کرنی پڑے. لیکن یہ لگا دیتے ہیں لیکن پھر بھی بحث کرتے ہو تو کچھ تعجب نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں. یہ دیکھا ہے ایک دام لکھا ہو. کم از کم عورتوں کے لیے ایک دام رکھی دیں, یعنی بھلے لکھ کر نہ لگائیں کہ یہ لکھ کر لگائیں گے تو مذاق اڑے گا کہ عورتوں کے لیے ایک دام. تو مرد بولے گا میرے لیے تو نہیں ہے نا, اتنے زیادہ بتایا ہی بتایا ہے, اب کب کر. اس پہ دکاندار کو بڑا ضبط کرنا پڑتا ہے کہ گاہک جاتا ہے تو جانے دے, پھر ایک دام سے ٹس سے مس نہ ہو. یعنی بورڈ کے ہوتے ہوئے اگر یہ گاہک کو پتا چل جائے نا کہ یار یہ ٹوٹ تو جاتا ہے تو اس کے بورڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ دکاندار جو بورڈ لگا کر, ایک تو سوچ کر بورڈ لگائے ایک دام وائٹ کلام, تو وہ پھر وائٹ کلام پر ہی ٹکا رہے. پھر وہ اتنا گاہک جائے گا ادھر آؤ چلو یار یہ لے لو, تو وہ بورڈ بھی دیکھے گا اس کا منہ بھی دیکھے گا, بولے گا یہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ گاہک بعض ہوگا دکاندار گاہک توڑتا ہے, بعض ہوگا گاہک جو ہے نا وہ دکاندار کو بھی توڑ دیتا ہے. پیسہ چاہیے ہوتا ہے نا. اس کا سچا انداز جو ہے نا کاروبار کا, دیانت داری سے جو کاروبار کرے گا نا, شروع میں ہو سکتا ہے گاہک ٹوٹیں گے اس کے, آہستہ آہستہ اس کا امیج بن جائے گا اور گاہک آنکھیں بند کر کے اس کا مال لے جائے گا. بعض کمپنیاں ہوتی ہیں جن کی گڈ ویل ہوتی ہے, یار اس کمپنی کا لینا اس کمپنی کا صحیح ہوتا ہے, یہ گڈ ویل ہوتی ہے, اور پھر وہ بھی اپنے معیار کو سنبھال کے رکھتے ہیں. تو اگر اس طرح کاروبار کرنے والے یہ حکمت عملی جو کہ اسلام کو مطلوب ہے, یہ حکمت عملی کرے نا کہ وہ اپنا سچا کام کرے, جھوٹ نہ بولے, دھوکہ نہ دے, درست مال دے, تو پھر گاہک ان سے بحث نہیں کرے گا, آنکھیں بند کر کے لے جائے گا, فون کر دے گا, پہنچ جائے گا مال. اس طرح کے بھی ہے کاروبار کرنے والے جن کا چلتا ہے, جن کا نام ہوتا ہے, یہ اچھا مال دیتے ہیں اور یہ ٹھگتے نہیں ہیں, لیکن اکثریت جو ہے نا وہ یار لوٹ مار میں لگی رہتی ہے. اس کی وجہ سے معاشرے پر بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد راشد تاری ہے, میں کوٹا اسٹیشن سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, میرے ایک دوست نے مجھ سے مشورہ کیا تھا, وہ نا منڈی میں پار کرتا ہے سبزی کا, وہ اور اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ تمہارا روزہ نہ رکھنا, وہ کہتا ہے میں کاروبار کرتا ہوں اور مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے کسی وجہ سے, نہ میں وہ کہتا بھی آپ روزہ نہ رکھنا, اپنے رشتے دار کسی کو روزہ رکھوا دینا, کیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے یا اپنے رشتے دار کسی کو روزہ رکھوا سکتا ہے؟ میرا یہ سوال ہے. مدنی چینل والا کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً سمجھ میں یہ آیا کہ تم جھوٹ بہت بولتے ہو اس لیے روزہ مت رکھو, کسی اور کو رکھوا لیا کرو. تو ایسا کرنا کیسا, سوال کا لبے لباب یہ سمجھ میں آیا. اگر یہی سوال ہے تو اس کا جواب یہ بنے گا کہ جھوٹ بولنے سے روزے میں یا غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, مکروہ ہوتا ہے, روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے. اس کی وجہ سے روزے کو کیوں ترک کرے, جھوٹ کو نہ ترک کر دے جو ہے قابل ترک, کہ اس پر جہنم کے عذاب کا استحقاق ہے. جھوٹ بولنے والا یعنی جھوٹ بولنا حرام, جہنم لے جانے والا کام ہے, جھوٹ بولنے والا جہنم کا حقدار ہے. جھوٹ سے تو روزے میں بھی جھوٹ بولنا گناہ اور بغیر روزے کے بھی گناہ, تو جھوٹ تو بولنا ہی نہیں چاہیے. بالفرض محال اگر جھوٹ بولا ہی تب بھی روزہ نہ ٹوٹا, تو ویسے تو کہیں بھی یہ نہیں ہے کسی بھی معاملے میں کہ ایک کے بدلے دوسرا روزہ رکھ لے, ایسا نہیں ہے. وہ شیخ فانی جو ایسا بڈھا کہ اب اس کو بعد دوبارہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں لوٹے گی, اس کے لیے بھی فدیہ ہے کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار میں ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے دے. اس کے باوجود روزہ رکھنے کی طاقت لوٹ آئی تو ابھی اگر روزہ رکھنا فرض ہو گیا, قضا رکھ لے اور جو فدیہ تھا وہ نفلی ہو گیا, صدقہ ہو گیا نفلی. اور اگر گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا سردیوں میں رکھ سکتا ہے, تو اس بوڑھے میاں کو سردیوں میں روزہ رکھنا ہوا, قضا کرے سردیوں میں گرمیوں کا جبکہ رکھنا ممکن نہیں ہے ایسا بوڑھا, تو اس کے بدلے کسی اور کو روزہ رکھنے کا کہیں بھی نہیں ہے. تو جھوٹ بولنے والے کو کہیں یاد مل جائے گی کہ ہاں تم مزے سے جھوٹ بول تیرے بدلے روزہ رکھوا لینا, نہ رمضان میں جھوٹ بولنا ویسے ہی بڑا گناہ ہے, روزہ نہ رکھے تب بھی رمضان کی عظمت اور حرمت کی وجہ سے. تو اس لیے جھوٹ سے سچی پکی توبہ کر لیں, کاروبار اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, جھوٹ کے بغیر. یہ بھی جھوٹا ذہن ہے, یہ شیطان کا جھوٹا دھوکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں جو سچ بول رہے ہیں. آپ کا کاروبار ایسا کہ جھوٹ بولنا ضروری ہے تو ایسا کاروبار تو کوئی بھی نہیں ہوتا, نہ کاروبار جائز اور جھوٹ بولنا اس میں ضروری ہو ایسا کاروبار کوئی نہیں ہوتا, یا تو کاروبار نہ جائز ہوگا اس میں جھوٹ بولنا ضروری ہوگا, تو یا پھر آپ کو نفس نے دھوکہ دے دیا کہ کاروبار اگرچہ فی نفس ہی جائز ہے اس میں جھوٹ بولے کے بغیر یہ جائز کاروبار ہو نہیں پا رہا اس لیے جھوٹ بولنا پڑے گا, تو یہ بھی آپ کا اپنا ذہن ہے, آپ کی سوچ ہے یا آپ جیسوں کی سوچ ہے, اس سے توبہ کر لیں یا پھر کاروبار تبدیل کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم

ہاں دوران طواف گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, دوران طواف تو گزر سکتے ہیں لیکن بغیر طواف کے نہیں گزر سکتے. اور وہاں بے تکلف لوگ گزرتے ہیں نمازیوں کے آگے سے, اور یہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہاں معاف ہے, ایسا نہیں. رائے کرم, نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو سترا بنا کر گزرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے. لبیک. آئیے کہ جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرے لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں, تو اگر اس گزرنے والے کو آڑ بنا کر گزر گیا تو گزرنے والا گناہگار ہے جو نمازی کے آگے سے گزرا, اور جس نے آڑ بنائی اس کو وہ گناہ سے بچ گیا, گزرنے کے گناہ سے بچ گیا. یہ جیسے ایک گزر گئے میں ان کی آڑ میں گزر گیا, تو اب اگر یہ نمازی ہے جیسے نمازی کے آگے سے گزرے تو یہ گناہگار ہوں گے, اور میں چونکہ ان کو سترا بنا کر گزرا تو میں گناہگار نہیں ہوں گا. صلوا علی الحبیب علی محمد. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں اسی پر غور کر رہا تھا, ضروری نہیں ہے عین پیچھے, ضروری نہیں ہے وہ جیسے انگلی برابر موٹا ستھرا بدن کا حصہ نظر آتا ہے. چادر پکڑ کے نکل جاتے ہیں, چادر گر جاتی ہے فوراً. اگر کوئی ڈنڈا ایسا ہے اصا کہ اس کے گزرنے, یعنی کہ اصا ہے کسی کے پاس, ایک نماز پڑھ رہا ہے اور اپنے پاس اصا ہے اور یہ گزرنا چاہتا ہے, اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نمازی کے آگے اصا کھڑا کر دے اور اس کے گرنے سے پہلے پہلے اسپیڈ سے گزر جائے, تب بھی گزرنا ہو سکتا ہے. اس کا چانس کم ہوتا ہے, اصا آج کل خوبصورت اصا ہوتا ہے, نوکدار کھڑے رہتے نہیں ہیں, ہاتھ میں پکڑ کے یوں نہیں ہے, وہ تو بدن کے تابع ہو گیا, یہ تو گزرنا ہی ہوا, گناہگار ہوا. چندہ مانگنے والا بھی گزر نہیں سکتا نمازی کے آگے سے, ڈنڈا اپنے ہاتھ میں رکھ کر گزرے گا تو گناہگار ہوگا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی نے وہ اپنے ہاتھ سے ڈنڈا بنا دیا بیٹھا یا نمازی آگے, اب وہ دوسرا وہاں سے گزر رہا تو ٹھیک ہے, ڈنڈا اس کے لیے گزرا, وہ سترا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ اس پر ابھی میں نے بھی غور کیا کہ یہ کہ بالکل برابر سیدھ میں کھڑے رکھنے کی میں نے کوشش کی, تو یہ جملے یہ الفاظ کٹوانے ہوں گے اس میں سے, یہ اپنا جو آپ نے دکھایا کہ یہ غلط ہے. بے آئین ہی پورا نمازی پیچھے چھپ جائے اس کی حاجت نہیں ہے, جیسے کہ ایک انگلی برابر موٹا سترا بھی کافی ہے, بلکہ اگر گھوڑا یا اونٹ کھڑا ہو گیا نمازی کے آگے اس کے آگے سے بھی گزر سکتا ہے, تو نچلا پورا حصہ اس کا نظر آ رہا ہے, تو اس لیے پورا نمازی چھپ جائے اس طرح ایکوریٹ پیٹھ کر کے کھڑا ہونا یہ ضروری نہیں ہے. کچھ حصہ بھی اگر جسم کا اس کے آڑے آ گیا نا, جو کم از کم ایک انگلی کی موٹائی کے برابر تو ہو, تب بھی وہ سترا کا کام دے گا, سترے کا کام دے گا. تو اس کی وہ اسلامی بھائی جو ذمہ دار سن رہے ہیں ایڈیٹنگ کر لیجئے, اور یہ ازالہ بھی ہو گیا ایک طرح سے, پتہ نہیں ازالہ یہ ہوا یا نہیں ہوا, جب سارے لوگوں تک یہ پرانا چل رہا ہے, پہنچے گا کیسے یہ مسئلہ. جن کو یہ مسئلہ میں نے بتایا وہ اگر دوسروں تک پہنچا سکیں تو پہنچا دیں, ان کو بھی اجر ملے گا کہ واقعی یہ غلطی ہے. اب یہ خدا بہتر جانے ایسی غلطی ہے یا نہیں کہ جس پر ازالہ ضروری ہو, یہ ابھی فیصلہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس طرح کھڑے ہونے سے سترا تو ہو گیا, پورا بھی کھڑا ہو گیا تو ایک ہاتھ کم از کم اونچا لکھا بہار شریف میں, آدھے گز کے تقریباً اونچائی بھی ہو, تو یہ ترچھا باس رکھنے سے یا کتاب رکھ دینے سے یا کتابیں تھوڑی رکھ دینے سے سترا نہیں ہوگا. اسلامی بھائیوں کے سوال کرنے سے سوال مائک کے بغیر آپ لوگ کیے جا رہے ہیں تو یہ عوام کو مدنی چینل والوں کو جواب نہیں جا رہی ہوگی آواز سے, مگر یہ مائک پر سوال کرنے سے پہلے ہی ان کو دیں گے جی کیا, کیا کر دیں گے سوال تو پوری دنیا میں. خیر یہ اب ماشاءاللہ ہمارے اپنے ناتوان ہیں, ان کو پتا ہی ہوگا کہ کیا نہیں بولنا چاہیے کیا بولنا چاہیے. اچھا یہ سوال ہم سمجھے نہیں ہیں شاید, پیچھے سے سائیں بھائی نے یہ لکھ کر دیا. ساحل نے سوال کیا تھا کہ اگر ایک سائیں بھائی نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے دوسرا نماز شروع کر دے تو پہلے والا آگے کھڑا رہے یا کس طرف گزرے, یہ بھی ورڈنگ جو ہے تھوڑا. سوال وہی تھا جو ہم نے جواب دیا, اس کا بھی جواب تو ہو گیا, اس کا بھی جواب دے دیں بابا جو پرچی آئی ہے. یعنی ایک سائیں بھائی پہلے نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرے نے پیچھے نماز شروع کر دی, تو اب یہ نماز ختم کرنے کے بعد گزرنا چاہے تو اس کا مسئلہ بتا دو دیا میں نے کہ جس طرف چاہے چلا جائے, کہ گزرنا نہیں کہلائے گا نا, آگے سے گزرنا نہیں چاہے کہلائے گا. یہ پتھر کے پیالے کا جو اسماعیل بھائی نے جزئیہ دیا ہے کہ ثابت ہے پتھر کے پیالے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ستو شریف وغیرہ پینا, تو انشاءاللہ اس مسئلے کو رات کو بیان کریں گے انشاءاللہ. تو کل بھی رات کو ہوا تھا نا بیان, یہ اور بھی کچھ انہوں نے حوالے اسماعیل بھائی نے منگوائے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ مل گئے تو اکٹھا ہی بیان کر دیں گے کہ کون کون سے برتن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استعمال فرمائے. یہ میں نے ان کی دل جوئی کے لیے کہ بیچاروں نے وہ روزے کی حالت میں ڈھونڈا ہوگا اور لکھا ہے اتنا, وہ عربی میں بھی لکھا ہے اردو میں بھی لکھا ہے, دل جوئی ہو جائے کہ آپ کا پرچہ ضائع نہیں ہوا ہے. پاپا یہ اس طرح کا سوال آیا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے مکہ مدینہ کے حوالے سے تو یہ ایسے کرتے ہیں, اب جو نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے اس کو روکنے کے وجہ میں بولو یار چل یار نکل رہا میں بھی نکل جاؤں, تو مجھے اس کو روکنا نہیں چاہیے کہ یار یہ نمازی کے آگے سے گزرے گا تو گناہگار ہوگا میں اس کو روکوں, الٹا مطلب میں چل یار اپنا کام ہو گیا نکل جاؤ, خوشی ہوگی بلکہ اس کا کیا کبھی سے یار کھڑے تھے اچھا مرغا آیا گیا, ہاں یہ پھنسے گا گناہگار ہوگا میں نکل جاؤں, یہ کیا. اب اس میں تو وہ اصول ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی برائی کر رہا ہو اور ذن غالب ہے کہ اس کو سمجھاؤں گا تو باز آ جائے گا, تب تو اس کو روکنا واجب ہو جائے گا. یہ اصول کے تحت کہ یہ برائی کرنے جا رہا ہے, مگر اب یہاں میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ اس میں اقوال بہت ہیں. پھر یہ کہ عین ممکن ہے کہ اس نے دیکھا ہی نہ ہوگا یہ نماز پڑھ رہا ہے اور بے خیالی میں اپنی دھن میں یہ جا رہا ہو, ایسے بھی گزرتے ہاں, تو اس لیے اس کو روکنا واجب ہے یا کیا یہ کہہ نہیں سکتا میں. پھر بھی ہوتا ہے جو گزر گیا اس پر کوئی اور تم نمازی کے آگے سے گزر گئے تو یہ اس کو پھر یہ قضا کر لیتا ہے واپس آ جاتا ہے, شاید ایسا بھی کبھی ہوتا ہوگا. تو یہ تو بالکل جہالت ہے یار, بہت بڑی جہالت ہے, دوبارہ گناہ کیا اس نے. گناہ گناہ سے نہیں مٹتا, ناپاکی ناپاکی سے نہیں دھلتی. دیکھو پانی کا گلاس جو ہے نا یہ اس کو پورا پانی ختم کر دینا تو بچ گیا, اس کو پھینک دیا ختم کر دیا تو یہ تھوڑی ہوگا, پورا پی جاؤ. اب بچ گیا تو پھینکو نہیں, اس کو رکھ دو, یا اگر کوئی فتنے کا خوف نہیں ہے تو کولر میں واپس ڈال دو. ہاں لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ گھن کھائیں گے اور باتیں بنائیں گے, یا اگر کوئی ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ لیا ہے تو اس کو جراثیم چپک جائیں گے, تو اس کو یہ حدیث تو پتہ نہیں ہوگی نا کہ سور المؤمن شفاء, کہ مؤمن کے جھوٹے میں شفا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بابا جی کو اپنے دل کی گہرائیوں سے اور تمام اسلامی بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں. میرا نام محمد سرفراز ہے. میرا تعلق گلشن حدید فیس ٹو سے ہے. میں بابا جانی سے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میرے والدین اسی طرح بہت سارے مسلمانوں کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں. رمضان کا بابرکت مہینہ جو ہے وہ ہمارے سر پہ ہے. تو ہم کون سا عمل کثرت سے کریں جس سے ہمارے والدین کی بخشش ہو, ہم ان کے لیے اسال ثواب کریں اور ان کی بخشش ہو اور اس طرح دوسرے مسلمانوں کی بخشش ہو. بہت شکریہ. اسال ثواب کیجیے, ان کے مغفرت کی دعا کیجیے. رمضان میں ویسے بھی نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے, تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائیں اور اسال ثواب کریں ان کے لیے. اپنے فرض روزوں کا بھی اسال ثواب کر سکتے ہیں, فرض نمازوں کا بھی اسال ثواب کر سکتے ہیں, اور صدقہ جاریہ کی بھی صورت کر لیں. اللہ آپ کو پیسے دیے, اللہ نے آپ کو حیثیت ہے تو مسجد بنا دیں. روزہ داروں کو روزے افطار کروائیں, کھانا کھلائیں ان کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بابر حسین اتاری ڈڈیال کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک میڈیکل سٹور پہ کام کرتا ہوں, وہاں پہ ڈینٹل سرجن ہوتے ہیں, دانتوں کا کام کرتے ہیں. تو پوچھنا تھا کہ کیا ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ دانت نکلوا سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ تو دانت نکلنے میں خون تو نکلتا ہے جب نکالیں گے. اگر خون کا ٹیسٹ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے وہ آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ روزہ دار کا دانت رات کو نکالیں. رات کو بھی تو دیر تک ڈینٹسٹ کھلا رکھتے ہیں اپنا کلینک, کیونکہ یہ بچنا بہت دشوار ہے کہ حلق میں خون کا ذائقہ محسوس نہ ہو. لیکن اچھی مقدار میں خون نکلتا ہے جب دانت نکالتے ہیں. بالفرض خون کا ذائقہ حلق میں پہنچا ہی نہیں, اس طرح وہ احتیاط برتی گئی جو کہ بہت دشوار ہے. تو صرف دانت نکالنے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں, یہ ذہن میں رکھیں. جیسے بعض گھبرا جاتے ہیں کہ وہ زخم ہو گیا تو روزے کا کیا ہوگا, تو زخم ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. خون نکل آنے سے بدن میں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. البتہ پان کے بارے میں یہ جزئیہ ہے کہ کسی نے پان منہ میں ڈالا روزے دار نے اور تھوکتا رہا, اپنی دانست میں اس نے پان نگلا نہیں, لیکن بارش شریف میں لکھا ہے کہ اس کے باریک اجزاء حلق کے نیچے ضرور پہنچتے ہیں, لہذا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو پان کھانے کی یوں اجازت نہیں دی روزے میں. اب دانتوں کا بھی یہی حکم ہے یا نہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے, اس لیے میں اس کا حتمی مسئلہ بیان نہیں کر سکتا. دار الافتاء کے بھی کوئی اسلامی بھائی آج موجود نہیں ہے جو ہماری کوئی رہنمائی فرما دیتے, ہماری سمجھ میں جو ہم بیٹھے ہوئے ہم کو اتنا آ نہیں رہا. تو یہ دانتوں والا جو مسئلہ یہ جو میں نے بیان کیا اس کو فائنل نہ سمجھا جائے, کسی مفتی سے اوکے کروا لیا جائے, کیونکہ خطرہ یہ کہ وہ دانت میں جب منہ میں بہت خون نکلے گا تو کچھ اجزاء اس کے حلق میں چلے جائیں, اس کا امکان سمجھ میں آتا ہے. تو یہ اس لیے میں اس جواب کو اپنے واپس لے لیتا ہوں. اب اگر موقع ملا اور ممکن ہوا تو دار الافتاء سے رہنمائی حاصل کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب میرا نام اویس ہے, میرا میڈیکل کا کام ہے. بہت اوقات یہاں پہ گاہک آتے ہیں کہ ہوتا ہے ہم کسی کی کمپنی میں ملازم ہیں, جھوٹا بل بنا دے 2-3 ہزار کا, کچھ پیسے آپ کو دے دیں, تو اس میں کچھ ہماری رہنمائی فرما دیں آپ. آئیے دھوکہ اور دھوکے میں مدد کرنا یہ گناہ ہے, ایسا کریں گے تو آپ گناہگار جہنم کے حقدار ٹھہریں گے. یہ بہت سارے کاموں میں اس طرح ہو رہا ہے, سب کو توبہ کرنی چاہیے, اس سے بچنا ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں کسی دور میں جھاڑو بناتا تھا, بیچتا بھی تھا, تو میرے پاس یہ بھنگی آتے تھے اور بولتے تھے کہ آپ رسید بنا دو اور اس میں اتنا دام لکھ دو. تو میں نہیں لکھتا تھا, وہ جو کہتے تھے میں جو لیا وہ لکھوں گا. تو جو میں جتنے لیتا اتنے لکھواتا تو میں بیچ دیتا, ورنہ پھر وہ بول چلے جاتے تھے. تو میرے گاہک میں نے اس طرح توڑے گاہک, میں نہیں دفع ہو جاتا, نہ ہونی چاہیے ایسا. جھوٹ کا حرام کا ہم تو کیوں کھائیں, اللہ تعالی روزی دینے والا ہے. تو ابھی تک زندہ ہی ہوں نا, روزی کھا کے تو جتنی روزی مقدر مل جائے یار, ایسے نہیں کرو. اس طرح کے گاہک سارے گاہک ایسا تو نہیں کرتے ہیں ہم کو غلط دکھ دو. یہ کوئی کوئی گاہک کمپنیوں کے آتے ہیں, باقی عوام جو لیتی وہ کہاں بولتی ہم کو غلط رسید بنا دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بپا جان کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ پیارے بپا جان, نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے, برائے مہربانی ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقیم الصلاح قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ہے. اقیم الصلاح میں نماز قائم کرو. پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ ہاں بھائی بتاؤ یار, ہے نا, کچھ فرق ہو سکتا ہو کہ قائم استقامت کی طرف لے جاتا ہو. کچھ اٹکل سے جواب نہیں دے سکتے. انشاءاللہ دارالافتاء والے تشریف لائیں گے, جب کوشش تو کر رہے ہیں کہ آج رات سے وہ آ جائیں. کل اچانک ہوا اور ابھی دوپہر کو بھی میں نے ایس ایم ایس کیا تھا ایک کو, تو شاید ترکیب بنی نہیں ہوگی یا وہ ہوں گے نہیں, اس لیے وہ میں دارالافتاء والے نہیں ہوتے تو زیادہ ڈرتا ہوں جواب دینے میں کہ رونگ نمبر لگ نہ جائے گی. مسئلہ جب تک 100% درست یقین نہ ہو نا تو نہیں بتانا چاہیے. اور نہیں بتایا تو کیا ہوا, کوئی یہی بولے گا نا یار اس کو مسئلہ معلوم نہیں, آ کے بیٹھ گیا ہے. اب چلو ٹھیک ہے, یہ بیٹھ گیا بول کے یہ نے آف کر دیا, اتنے تو سنی رہے نا مجھے بیٹھے ہوئے. بات ہے تو کوئی سنے یا نہ سنے اپنی بلا سے یار, اپنے کو جھوٹ نہیں بولنا, غلط مسئلے نہیں بتانے, سچے مسئلے بتانے. یہ سارے اپنے مولانا جو میرے بیٹے ہیں ان کو بھی یہی درخواست ہے کہ وہ آپ کو علامہ صاحب مسئلہ بتاؤ, تو پہلے تو ان کو یہ مسئلہ بتاؤ کہ میں علامہ نہیں ہوں. علامہ بہت بڑے عالم کو بولتے ہیں, عام عالم کو نہیں بولتے. یا ان کو مفتی صاحب بولے کہ مفتی صاحب مسئلہ بتاؤ تو پھر بول دو میں مفتی نہیں ہوں, جبکہ آپ نہیں ہیں. جبکہ علامہ نہیں ہے مفتی نہیں ہے تو ہو سکے تو تردید کر دیں. خیر آپ پر واجب نہیں ہے تردید کرنا, لیکن ہو سکے تو تردید کر دیں. اور اب علامہ اور مفتی بولا آپ تو مسئلہ پوچھا, نہیں بتاؤں تو میری عزت کا سوال ہے, تو آپ الٹا سلٹا بتا دیا. نہیں نہیں آپ منع کر دو, مجھے نہیں آتا. صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے, اعلی حضرت نے ان کو ہند کا قاضی بنایا تھا اور اپنے شہزادے مفتی اعظم ہند کو ان کے ماتحت کیا تھا. حالانکہ وہ بھی بہت بڑے عالم تھے, ان کے شہزادے حضور مفتی اعظم نام ہی مفتی اعظم ہند ہے یعنی لقب نام نہیں, پھر بھی ان کو پوچھا گیا کہ بٹ کھانا کیسا ہے, یہ بڑے جانور کی اوجڑی کا چھلکا اتار کر جو گوشت بچتا ہے نا سفید رنگ کا, اس کو بٹ بولتے ہیں. آج کل تو بٹ کی تو بہت دور دورہ ہوگا, یہ سموسے تقریباً بٹ کے ملتے ہوں گے آج کل بازاروں میں, بٹ میں تلی ملا کر لال کر دیتے ہیں اس کا قیمہ, یا معاذ اللہ جمع ہوا خون ذبح کے وقت نکلا ہوا, یہ تو ہے بھی حرام, قطعی حرام ہے, یہ ملا دیتے ہیں بازوں کا دیے سفید بٹ میں اور اس کو یہ سرخ کر کے کھلاتے ہیں. تو بٹ کھانا کیسا, صدر الشریعہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں سوال ہوا, یہ فتویٰ ہم جو دیا میں موجود ہے, یہ بھی چھپا ہوا ہے, تو آپ نے کچھ اس طرح کا جواب دیا کہ بٹ کے بارے میں میری نظر سے کوئی جزئیہ نہیں گزرا. نے مختصر یہ کہ بٹ کا کھانا جائز ہے کہ نہیں ہے مجھے معلوم نہیں ہے. صدر الشریعہ جیسا اتنا بڑا علامہ فہامہ بہت بڑے مفتی, یہ جب یہ فرما سکتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تو میری آپ کی حیثیت کیا ہے یار, میرے جیسے تو ایک کروڑ سو کروڑ بھی اگر ترازو کے ایک پلڑے میں بیٹھ جائیں اور دوسرے پلڑے میں صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ ہو نا تو صدر الشریعہ ہی بھاری ثابت ہوں گے, میرے ایسے کروڑوں بھی ہلکے ثابت ہوں گے, اتنے بڑے علامہ اور عالم تھے. جب یہ بول سکتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تو یہ میرے لیے تو چھتری مل گئی نا کہ میں بھی بول لیتا ہوں مجھے نہیں معلوم, اس میں شرمانا نہیں چاہیے. یہ کنفرم پڑا ہے, نکال نکالو پہلے, یہ نہ پھر وہ اندھیرے میں تیر لگ جائے گا. پاپا یہ کنز الایمان خزان الفان جی جی میں لکھا ہے کہ نماز کے قائم رکھنے سے یہ مراد ہے کہ اس پر مداومت کرتے ہیں اور ٹھیک وقتوں پر پابندی کے ساتھ اس کے ارکان پورے پورے ادا کرتے اور فرائض سنن مستحبات کی حفاظت کرتے ہیں, کسی میں خلل نہیں آنے دیتے, مفسدات و مکروہات سے اس کو بچاتے ہیں اور اس کے حقوق اچھی طرح ادا کرتے ہیں. نماز کے حقوق دو طرح کے ہیں, ایک ظاہری وہ تو یہی ہیں جو ذکر ہوئے, دوسرے باطنی وہ خشوع اور حضور یعنی دل کو فارغ کر کے ہمہ تن بارگاہ حق میں متوجہ ہو جانا اور عرض و نیاز و مناجات میں محویت پانا. نماز کے قائم رکھنے سے یہ مراد ہے. خزان العرفان سورہ بقرہ کے جو تحت جو ہے نا اس میں یہ لکھا ہے بابا, میں نے پڑھ کر سنا ہے بابا. محمد للوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا ما شاء الله. یہ اگر سوال کے ساتھ ان کا نگران شورا کا یہ جواب جو ہے نا یہ ایڈٹ کر دیا جائے, ساتھ شامل کر لیا جائے جبکہ اذان کی آواز بھی ساتھ ریکارڈ میں نہ ہو. یہاں آواز نہیں آ رہی تھی بابا. تو یہ ٹھیک ہے, تو یہ جواب ہو گیا. اس میں ایک جملہ میرا پہلے یہ ڈال دیں تاکہ وہ جب وی سی ڈی نکلے تو آسانی ہو جائے گی. ماشاءاللہ بڑا پیارا سوال کیا آپ نے کہ نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے. سبحان اللہ. آئیے اس کا فرق تفسیر خزائن العرفان کی روشنی میں نگران شورا کی زبانی سنتے ہیں. یہ وبا پان گٹکے اور داڑھی پر جو مدنی پھول آپ نے دیے اس پر کچھ پٹیاں تیار ہیں وبا, اگر وہ دیکھ لینا. اب اذان کا ٹائم اجازت, یہ عوام جو ہے نا یہ شب بیچارے وہ انتظار کرتے ہوتے ہیں کب یار ختم ہو, تو ایک تعداد یہ ادھر جب اذان ہوتی ہے نا پڑوس میں اٹھ جاتی ہے, 6 بجے جماعت ہے یہاں, ابھی 25 منٹ پہلے اپنی اذان ہوتی ہے نا. اب ابھی 2-4 منٹ باقی ہیں. ہاں تو میں اعلان کروں گا اذان کا انشاءاللہ, یاد رہا دو, اب گھبرائیں نہیں, پھر اپنے جواب دینے کا ثواب حاصل کریں گے. دو اذانوں بیٹھ کر ہو سکا تو قبلہ روح ہو کر انشاءاللہ اذان کا جواب دیں گے, ٹیروں نے کیا کمائیں گے انشاءاللہ. یہ ذرا چلائیے تو یہ دیکھیے گٹکے پان پر جو باپا نے جو ترغیبیں دلائی اس پر کس قدر ہاتھوں ہاتھ نتیجہ ہمیں مل رہا ہے. مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھ کر میں نے نیت کی ہے کہ گھٹیا تمباکو والا پان نہیں کھاؤں گا, اور میں نے یہ عزم کر لیا ہے کہ آئندہ پان گٹکے جیسی مضر صحت اشیاء سے بھی گریز کروں گا. جنید رضا راول پنڈی. میں نے نیت کی ہے کہ آئندہ پان گٹکا نہیں کھاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ عز و جل. آج کے مدنی مذاکرے کی برکت سے میں نے نیت کی ہے کہ ہر قسم کی خوشبودار سپاری کھانے سے پرہیز کروں گا انشاءاللہ عز و جل. آج کے مدنی مذاکرے کی برکت سے میں نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی بھی پان گٹکا نہیں کھاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ عز و جل. مدنی مذاکرے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے انشاءاللہ عز و جل. ان پر عمل کرتے ہوئے رمضان کی طرح باقی مہینوں میں بھی نماز کی کثرت کروں گا, اور انشاءاللہ عز و جل داڑھی بھی سجا کر رکھوں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے میں نے داڑھی منڈوانے سے توبہ کر لی ہے. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ کس قدر ہاتھوں ہاتھ مدنی چینل کے ذریعے ہمیں نتائج نصیب ہوتے ہیں, داڑھی کی نیتیں اور یہ پان گٹ کا, یہ کہا یہ کون چھوڑتا ہے, یہ مدنی چینل پر دو جملے سنتے ہیں ماشاءاللہ ان کا ذہن بن جاتا ہے کہ آج کے بعد ہم نہیں کھائیں گے. اللہ تعالی ہمارے مدنی چینل کے فیضان کو جاری و ساری رکھے. آمین. فیضان مدنی چینل جاری, فیضان مدنی مذاکرہ جاری, قیمت کے خلاف کیا رکھا, نہ قیمت کریں گے نہ قیمت سنیں گے انشاءاللہ. بچوں کے بچوں کفل مدینہ انشاء اللہ, سر پہ امامہ جائے گا, رخ پہ داری گرے گی, سر پر زلفیں گرے گی, اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاء اللہ. شیطان کے خلاف جنگ مسجد و تحریک انشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.